Stephen King, siyah takım elbiseli adam. Artık çok yaşlı bir adamım ve başımdan bunlar geçtiğinde henüz küçük bir çocuktum. 9 yaşında bir çocuk. 1914 yılıydı. Abim Dan'in batı tarlasında öldüğü yılın yazıydı. Birleşik Devletler'in 1. Dünya Savaşı'na girmesine daha 3 yıl vardı. Nehrin çatallandığı yerde o gün olanları kimseye anlatmadım ve anlatmayacağım da. En azından kimseye bir şey söylemeyeceğim bununla ilgili. Ama yazmaya karar verdim. Başımdan geçenleri yatağımın başucuna bırakacağım bu deftere yazarak anlatacağım. Uzun süre kalem tutamam. Ellerim bugünlerde çok titriyor. Gücüm de tükenmek üzere. Ama neyse ki uzun süreceğini tahmin etmiyorum. Birileri sonradan bulup okuyacaktır yazdıklarımı. Bundan adım gibi eminim. Çünkü üzerinde günlük yazan bir deftere sahip öldükten sonra bakmak insanın tabiatında vardır. O yüzden evet, yazdıklarım muhtemelen birileri okuyacak. Asıl soru okuduklarına inanıp inanmayacakları. Büyük ihtimalle inanmayacaklar ama bunun bir önemi yok. Benim derdim inanılmak değil, özgür kalmak. Yazarak özgürlüğe kavuşabilir insan. Yaşamdan bunu öğrendim. 20 yıl boyunca Castle Rock Call gazetesinde uzun zaman önce buradan çok uzaklarda isimli köşemde yazdım ve tecrübe ettiğim için biliyorum ki yazdığı şeyler günün birinde terk edip gidiyor insanı. Güneşte unutulmuş fotoğraflar gibi bembeyaz olana dek soluyorlar. İşte böylesi bir kurtuluş için dua ediyorum. 90'larındaki bir adamın çocukluk korkularını çoktan geride bırakmış olması gerekir ama hastalıklarım yıllar içinde özenmeden yapılmış kumdan bir kalenin içine yavaş yavaş sızan dalgalar gibi bedenimi ele geçirirken o korkunç yüz zihnimde giderek daha da belirgin hale geldi. Çocukluğumun galaksileri arasında karanlık bir yıldız gibi parlıyor hala. Daha dün burada, huzur evindeki odamda yaptığım şeyler, gördüğüm insanlar, onlara söylediğim ya da onların bana söylediği şeyler. Hiçbirinden iz kalmadı geriye ama siyah takım elbiseli adamın yüzü giderek belirginleşiyor, yaklaşıyor ve söylediği her sözcük hala aklımda. Onu düşünmek istemiyorum ama buna engel olamıyorum ve bazı geceler yaşlı yüreğim öyle hızlı, öyle şiddetli çarpmaya başlıyor ki göğsümü yarıp dışarı fırlayacağından korkuyorum. Her şeye rağmen işte dolma kalemin kapağını çıkardım ve titreyen yaşlı elimi torunlarımın çocuklarından birinin, kızın ismini şimdi hatırlayamıyorum ama S ile başlıyordu. Geçen Noel'de getirdiği ve şu ana kadar tek çizgi çizmediğim bugünle bu başı sonu belirsiz öykü yazması için zorluyorum. Bu deftere işte bu öyküyü yazacağım. 1914 yazında bir öğle sonrası Castle rehninin kıyısında siyah takım elbiseli adamla karşılaşmamın öyküsünü yazacağım. Moton kasabası bambaşka bir dünyaydı o zamanlar. Ne kadar farklı olduğunu size anlatabilmem mümkün değil. Tepemizde uçakların uçmadığı, yollardan arabalarla kamyonların geçmediği, gökyüzünün elektrik telleriyle henüz dilimlenmemiş olduğu bir dünyaydı. Kasabada kaldırım döşenmiş tek bir yol yoktu ve iş merkezi kabul ettiğimiz bölgede sadece Corson'un bakkalı, Tot'un hırdavat dükkanı, Metodist kilisesi, okul, belediye binası ve 800 metre kadar ötedeki annemin hep burun kıvırarak meyhane diye bahsettiği Harry'nin lokantası vardı. Aslında farklılık daha çok insanların yaşayış biçimindeydi. Birbirlerinden o kadar uzakta yaşıyorlardı ki benim gibi ihtiyarların kalbini kırmamak için aksini söyleyecek olsalar da 20. yüzyılın ortasından daha sonra doğanların bu anlattıklarımı inanacağını hiç sanmıyorum. Şuna inanırlar mı mesela? Batı Maine'de tek bir telefon bile yoktu. İlkine ancak 5 yıl sonra kavuşacaktık ve bizim eve hat çekildiğinde ben Orona'da Maine Üniversitesi'ne giden 19 yaşında bir öğrenciydim. Ama bu daha ne ki? En yakın doktor Casco'daydı ve kasaba dediğimiz yerde bir düzine ev vardı sadece. Komşuluk diye bir mefhum yoktu. Hatta böyle bir sözcüğün varlığından haberdar olduğumuzu bile sanmıyorum. Aynı kökten gelen bir fiili kullanırdık. O da kilisedeki faaliyetlere ya da toplu danslara katılmak anlamındaydı. Ve ormanlık alanların çoğu yerli yerinde duruyordu. Kasabanın dışındaki çiftliklerin arasındaki mesafe hayli fazlaydı ve günlerimizi Aralık başından Mart ayının ortalarına kadar adına aile dediğimiz küçük sobanın sıcaklığına sığınarak geçirirdik. Evden çıkmaz, şömineden gelen rüzgarın sesini dinler, kimsenin hastalanmaması, bacağını kırmaması ya da 3 kış önce Castle Rock'ta karısını ve çocuklarını doğrayan, sonra da mahkemede bunu ona hayaletlerin yaptırdığını söyleyen çiftçi gibi kötü fikirlere kapılmaması için dua ediyorduk. Dünya Savaşı'ndan önceki o günlerde Moton denilen yer ormanlardan ve bataklıklardan, geyikler, sivrisinekler, yılanlar ve sırlarla dolu karanlık dehlizlerden ibaretti. O günlerde her yerde hayaletler vardı. Size anlatmakta olduğum olay bir cumartesi günü başıma geldi. O sabah babam elime yapılacak işlerin listesini tutuşturmuştu. Bazıları hayatta olsaydı Dan'in yapacağı işlerdi. Tek kardeşimdi ve arı sokması yüzünden ölmüştü. Aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen annem hala buna inanmıyordu. Mutlaka başka bir şey olduğunu, başka bir şey olması gerektiğini, arı sokması yüzünden kimsenin ölmeyeceğini söylüyordu. Metodist Kilisesi Kadın Dayanışma Derneği'ndeki en yaşlı kadın olan Mama Sweet, o kış düzenlenen yemek sırasında anneme aynı şeyin 1873 yılında en sevdiği amcasının başına da geldiğini söyleyince annem elleriyle kulaklarını kapatmış, masadan kalkıp kiliseyi terk etmişti. Bir daha da geri dönmedi. Babam ne söylediyse fayda etmedi. Kiliseyle münasebetini bitirdiğini ve Helen Robichaud'u bir daha görecek olursa kendine engel olamayıp onun gözlerini oyacağını söyledi. Babam o gün benden fırına odun taşımamı, fasulyelerle salatalıkların dibindeki kötü otları ayıklamamı, samanlıktan saman çıkarmamı, kelere ilk kovası koymamı ve mahzenin ara duvarındaki eskimiş boyayı kazıyabildiğim kadar kazımamı istemişti. Bu işleri bitirdikten sonra tek başıma gitmekten çekinmezsem balığa gidebileceğimi söyledi. Zira kendisinin Bill Eversham'ın yanına uğrayıp ineklerle ilgili bir görüşme yapması gerekiyordu. Ona elbette tek başıma gidebileceğimi söyledim. Babam da bunu duyduğuna pek şaşırmamış gibi gülümsedi. Önceki hafta bana bambudan yapılmış bir olta vermişti. Doğum günüm ya da özel bir gün olduğu için değil, ara sıra bana bir şeyler vermekten hoşlanırdı, o kadar. Ve ben de yeni oltamı o güne kadar avlandığım yerler arasında alabalık bakımından en zengin sulara sahip olan Kestle Nehri'nde denemek için sabırsızlanıyordum. Ama ormanın içine girmek yok dedi. Çatalın ilerisine geçmeyeceksin. Geçmeyeceğim efendim. Söz ver bana. Söz veriyorum efendim. Şimdi annene söz ver. Evin arka tarafındaki verandadaydık. Elimde kovalarla deriden su getirmek için koşmaya hazırlanıyor. Dum ki babam beni durdurdu. Omuzlarımdan tutup kuvvetli sabah güneşinin lavabonun üzerinden çift kanatlı pencereden süzülerek aydınlattığı mermer tezgahın başında duran anneme doğru çevirdi. Bir tutam saçı kıvrılıp alnının üzerine düşmüş, kaşına değiyordu. Ne kadar iyi hatırladığımı görüyor musunuz? Parlak güneşi o küçük kıvrımı oluşturan saçları altın tellere dönüştürmüş. İçimde ona doğru koşup sıkıca sarılma arzusu uyandırmıştı. Onu bir kadın gibi babamın gözünden görmüştüm o an. Küçük kırmızı güllerle bezeli bir önlük vardı üzerinde. O hamur yoğurduğunu hatırlıyorum. Küçük siyah İskoç teriyerimiz kendi Bill yere bir şey düşer umuduyla başını yukarı dikmiş, annemin ayağının dibinde tetikte bekliyordu. Annem bana bakıyordu. Söz veriyorum dedim. Gülümsedi ama babam kucağında Dan'le birlikte batı tarlasından döndüğü günden beri yüzünden silinmeyen o endişeli gülümseyişle. Babam belden yukarısı çıplak, hıçkıra hıçkıra ağlayarak dönmüştü o gün eve. Gömleğini çıkartmış, dene şişip morarmış yüzünü örtmüştü. Oğlum diye bağırıyordu. Ah canım oğlum, İsa aşkına ne oldu sana? Daha dünmüş gibi hatırlıyorum. Babamın kurtarıcının adını böyle nafile yere ağzına aldığına ilk ve son kez şahit oluyordum. Neye söz veriyorsun Gary diye sordu annem. Nehrin ikiye ayrıldığı yerin ilerisine geçmeyeceğimi söz veriyorum efendim. Bir adım bile. Bir adım bile. Konuşmadan artık iyice yumuşamış, ipeksi bir görünüm kazanmış olan hamuru yoğurmaya devam ederken hala sabırla bekliyor olduğunu ifade eden bir bakış belirdi gözlerinde. Nehrin ikiye ayrıldığı yerin bir adım bile ilerisine geçmeyeceğime söz veriyorum efendim. Teşekkür ederim geri dedi. Dil bilgisi sadece okulda değil hayatta da işine yarar. Unutma sakın. Peki efendim. Kendi Bill kalan işlerimi yaparken peşimden hiç ayrılmamış, ben öğle yemeğimi yemek için sofraya oturunca yine gelip annem hamur yoğururken ona baktığı gibi pür dikkat bana bakarak ayaklarımın arasına oturmuştu. Ama sonra bambu oltamı ve eski kıymıklı sepetimi alıp avluya çıktığımda eskimiş kar çitinin oraya kadar gelip tozların içine oturarak oradan gidişimi izlemekle yetindi. Çağırdım ama gelmedi. Geri dönmemi istiyormuş gibi bir iki kez havladı ama o kadar. Kal öyleyse dedim umurumda değilmiş gibi görünmeye çalışarak. Umurumdaydı aslında, en azından biraz. Kendi Bill balığa her zaman benimle gelirdi. Annem kapıya çıktı ve sol elini güneşe siper ederek bana baktı. O hali hala gözümün önünde, başına kötü bir şey gelmiş ya da beklenmedik bir anda ölmüş birinin fotoğrafına bakar gibiydi. Babanın sözünden çıkma geri. Olur efendim, çıkmam. El salladı. Ben de ona el salladım. Sonra arkamı döndüm ve yürüdüm. Ensemde kızgın güneşle 400 metre kadar yol aldım ama yolu iki yandan gölgeleyen ağaçların arasına girince hava serinledi. Kök narların kokusu sardı etrafı ve dip dibe boy vermiş ağaçların arasında fırsıldayan rüzgarın sesini duymaya başladım. Oltamı o zamanlar oğlan çocuklarının yaptığı gibi omzuma atmış, öbür elimde de sanki bir valiz ya da seyyar satıcı çantasıymış gibi balık sepetimi taşıyordum. Tekerlerin açtığı iki uzun yarıktan ve arasından uzanan, otlarla kaplı uzun bir yükseltiden ibaret olan ağaçlı yolda 3 kilometre kadar ilerlemiştim ki Kestle rehninin o süratli, coşkun gürültüsü kulağıma çalınmaya başladı. Sırtları parlak benekli, karınları bembeyaz, alabalıkları düşündükçe kalbim yerinden çıkacak gibi oluyordu. Nehir küçük tahta bir köprünün altından akıyor, kıyılarına doğru inen dik yamaçlarında çalılar göze çarpıyordu. Tutunabileceğim yerlerden tutunup topuklarımı toprağa iyice batırarak dikkatlice aşağı indim. Kavurucu yazı ardımda bırakmış, bahara geri dönmüştüm sanki. Ya da bana öyle gelmişti. Sulardan hoş bir serinlik, yosunlardan sanki yemyeşil bir koku yükseliyordu. Suyun kenarına varınca bir süre orada durup yosun kokusunu derin derin içime çektim ve döne döne daireler çizen yusufçukları, suyun üzerinde kaya kaya ilerleyen böcekleri izledim. Sonra biraz ötede bir alabalığın bir kelebeği yakalamak için sudan sıçradığını gördüm. Epey iri, etine dolgun bir balıktı. Boyu 35 santim kadar vardı. Ve oraya manzara seyretmek için gelmediğimi hatırladım. Akıntıyı takip ederek nehrin kıyısı boyunca yürüdüm. Oltamı ilk defa suya saldığımda köprüyü hala görebiliyordum. Bir şey oltamı ucundan bir iki defa çekiştirdi ve solucanımın yarısını mideye indirdi. Ama 9 yaşındaki bir çocuğun elleri için fazla çevik olduğundan, belki de dikkatsizlik edecek kadar aç olmadığından kaçtı gitti. Ben de tekrar yola koyuldum. Kessel rehninin güneybatıda, Kessel Rock'a, güneydoğuda Kasvamak kasabasına doğru ikiye ayrıldığı yere varıncaya kadar bir iki defa daha durup şansımı denedim ve bunlardan birinde hayatımda yakalamış olduğum en büyük alabalığı yakaladım. Sepetimde küçük cetvelle boyunu ölçtüğümde başından kuyruk ucuna 48 santimetre geldiğini gördüm. O günler için bile gerçek bir canavar sayılırdı. Eğer onun o günü mükafatı olarak kabul etmiş ve eve dönmüş olsaydım, bugün bu satırları yazıyor olmazdım. Ama eve dönmedim. Yakaladığım balığın icabına hemen oracıkta bakmaya karar verdim. Babamın öğrettiği gibi önce temizledim, sonra sepetin altına kuru otlar koydum. Üzerine balığı yatırdım. Onun üzerini de nemli otlarla kapladım ve yola devam ettim. 9 yaşındaki aklımla ağım olmadığı gibi tecrübem de olmadığı halde sudan çekerken kuyruğunu deli gibi sallayıp havada şekiller çizen balığın oltamı kırmamış olmasına epeyce de şaşırmış olmama rağmen 48 santimetrelik bir arabalık yakalamanın o kadar da kayda değer bir şey olmadığını düşündüm. 10 dakikalık yürüyüşün ardından o zamanlar nehrin neredeyse bizim müştemilat kadar büyük olan gri kayaya çarpıp ikiye ayrıldığı noktaya vardım. Burası uzun zaman önce yok oldu. Kessel rehninin bir zamanlar aktığı havzada şimdilerde sıra sıra dubleks evler ve bir ilkokul var. Nehir de eğer yok olmadıysa karanlıkta akıyor olmalı. Burada babamla güney kol dediğimiz araziyi tepeden gören, dinlenmeye müsait, çimlerle kaplı yumuşak düzlük bir alan vardı. Dizlerimi kırarak çömeldim, oltamı suya saldım ve salmamla birlikte kocaman bir gökkuşaklı alabalık yakaladım. Öbür alabalığım kadar büyük değildi. 30 santim anca vardı ama yine de iyi bir balıktı. İçini temizlediğim sırada solungaçları çırpınmaya devam ediyordu. Temizledikten sonra sepetin içine yerleştirdim ve oltamı tekrar suya daldırdım. Bu defa hemen bir balık takılmadı oltama. Ben de arkama uzanıp nehir boyunca uzanan mavi gökyüzünde payıma düşen kısmı izlemeye koyuldum. Batıdan doğuya doğru seyreden bulutlara bakıyor, onları bir şeylere benzetmeye çalışıyordum. Tek boynuzlu bir at gördüm, sonra bir horoz, sonra da kendi bileği az buçuk andıran bir köpek. Sıradaki bulutu beklerken içim geçmiş. Belki de uyudum, emin değilim. Tek bildiğim bir şeyin bamba oltamı elimden kaçırmama sebep olacak kadar kuvvetle misine asıldığı ve beni kendime getirdiği. Doğruldum, oltamı sıkıca kavradım ve işte tam o anda burnumun ucunda bir şeyin durduğunu fark ettim. Gözlerimi şaşı yaparak baktım ve bir arı gördüm. Kalbim bir anda durmuştu sanki. Dehşet içinde kaldığım o anda altımı ıslatacağımı sandım. Oltam bir defa daha çekildi. Bu defa daha kuvvetliydi ama nehre düşüp akıntıya kapılmasın diye onun ucundan sımsıkı tutuyor olmama rağmen avımı çekmek için en ufak bir çaba bile sarf etmedim. Dehşetin esiri olmuş dikkatim burnum mola yeri niyetine kullanan sarı siyah şişman arının üzerindeydi. Alt dudağımı yavaşça ileri uzatıp yukarı doğru üfledim. Arı kanatlarını hafifçe çırptı ama olduğu yerden ayrılmadı. Tekrar üfledim. Kanatlarını tekrar çırptı. Ama sanki bu defa sabrını zorlamışım gibi geldi ve tepesi atıp beni sokacağından korkarak bir daha üflemeye cesaret edemedim. Ne yaptığını göremeyeceğim kadar gözümün yakınındaydı ama iğnesini burun deliklerinden birine sokup zehrini gözlerime ve tabii beynime doğru fışkırttığını hayal etmekte hiç zorlanmıyordum. O an korkunç bir düşünce hayat buldu zihnimde. Abim öldüren arı, işte bu arıydı. Doğru olmadığını biliyordum elbette. Çünkü bal arılarının hepi topu bir yıl ömrü vardı. Ama sadece bu değildi. Doğru olamazdı. Çünkü arılar birini soktukları zaman ölürlerdi. 9 yaşındaki halimle bile bunu biliyordum. İğnelerinin ucu kanca gibiydi ve soktuktan sonra uçmaya çalıştıklarında karınları parçalanıyordu. Yine de kurtulamıyordum bu düşünceden. Bu özel bir arıydı. İblis arıydı ve Albion'la Loretta'nın iki oğlundan sağ kalanın canını almak için geri dönmüştü. Ama bir şey daha vardı. Beni daha önce defalarca arı sokmuştu. Belki normalden biraz daha fazla şişmişti soktukları yerler. Ama nihayetinde ölmemiştim. Bu sadece abimin başına gelmişti. Beni her nasılsa es geçmiş olan bu korkunç tuzak sadece onun tabiatını işlemişti. Fakat arıyı görebilmek için canım yanıncaya kadar gözlerimi birbirine yaklaştırdığım sırada mantığın sesine kulak verebilecek halde değildim. Sadece o arı vardı. Yalnızca o. Abimi öldüren ara. Hem de o kadar kötü bir şekilde öldürmüştü ki babam deni şişmiş mosmor olmuş suratını örtmek için tulumunu indirip gömleğini çıkarmak zorunda kalmıştı. Yüreğine ateş düşmüş bir haldeyken bile bunu yapmıştı. Çünkü karısının ilk çocukların ne hale geldiğini görmesini istememişti. Ve şimdi o arı dönmüştü ve beni öldürmek istiyordu. Beni öldürecekti. Nehrin kıyısında oltanın iğnesi ağzından çıkarıldıktan sonra kıvranmaya başlayan bir alabalık gibi çırpına çırpına can verecektim. Paniğe kapılmama, yani yerimden fırlayıp deli gibi koşmaya başlamama ramak kalmış halde tir tir titreyerek orada otururken arkamdan bir patlama sesi geldi. Bir tabanca sesi kadar keskin ve katiydi ama tabanca sesi olmadığını biliyordum. Birisi el çırpmıştı. Tek bir defa. İşte o anda arı burnumdan kayıp kucağıma düştü. Bacaklarını havaya dikmiş, iğne zararsız siyah bir iplik parçasına dönüşmüş halde. Eskimiş kahverengi pantolonumun kadife fitillerinin arasında yatıyordu. Ölmüş olduğunu görür görmez anlamıştım. Tam o sırada oltanın ipi yine çekildi. Bu defaki en kuvvetlisiydi ve olta neredeyse elimden kayıp gidiyordu. Sapına iki elimle yapışıp cahilce ve aptalca bir hareketle ki babam görse başını ellerinin arasına alıp sallayacağından emindim. Birden bütün gücümle çektim. Bir gökkuşaklı alabalık yakaladığımdan bile daha büyüktü bu defaki. Kuyruğundaki tellerden güneş ışıklarıyla parıldayan muhteşem damlalar saçarak sudan dışarı fırladı. 40'lı 50'li yıllarda True ya da Man's Adventure gibi erkek dergilerinin kapaklarını süsleyen abartılı balıkçı resimlerini andıran bir manzaraydı. Fakat o anda büyük bir balık yakalamış olmak umursayacağım en son şeydi. O kadar ki Misina'nın kopup balığın tekrar suya daldığını bile zar zor fark edebildim. Kimin el çırptığını görmek için kafamı çevirip arkama baktım. Ağaçların başladığı yerde benim olduğum yere göre biraz yüksekte bir adam duruyordu. Çok uzun, solgun bir yüzü vardı. Geriye doğru taranmış siyah saçları dar kafatasının sol tarafına yakın bir yerden düzgün bir çizgiyle ikiye ayrılmıştı. Çok uzun boyluydu. Siyah bir takım elbise, içine yine siyah bir yelek giymişti ve onun bir insan olmadığını görür görmez anlamıştım. Çünkü gözlerinde bir sobanın turuncu kırmızı alevleri yanıyordu. Gözlerinin irisini kastetmiyordum. Zira irisi yoktu gözlerinin. Göz bebekleri de yoktu ve akı da yoktu. Gözleri bütünüyle turuncuydu. Kıpırdaşan, alazlanan bir turuncu. Neden bahsettiğimi söylememek için artık çok geç değil mi? Adamın içinde ateş yanıyordu ve gözleri fırınların kapısında küçük mika pencereleri andırıyordu. Mesanem boşaldı ve ölü arının üzerinde yattığı pejmürde pantolonun rengi koyu kahverengiye döndü. Olan bitene anlam vermekte zorlanıyor, yamacın yukarısında durmuş aşağı doğru bana bakan adamdan, üzerinde şık siyah takım elbisesi, ayaklarında pırıl pırıl ince burunlu deri ayakkabılarıyla Batı Maine ormanlarının taş toprak yollarında 50 kilometre yürüyerek gelmiş bu adamdan gözlerimi ayıramıyordum. Ceketin üzerinden küçük bir yay çizerek sarkarken yaz güneşinin altında ışıl ışıl parlayan cep saatinin zincirini görebiliyordum. Tek bir çam iğnesi bile saplanmamıştı üzerine ve bana gülümsüyordu. ''Oo, şuna da bakın, küçük bir balıkçı çocuk.'' diye bağırdı yumuşak tatlı bir sesle. ''Tesadüfün böylesi. Ne güzel oldu karşılaşmamız, öyle değil mi balıkçı çocuk?'' ''Merhaba efendim.'' dedim. Sesim dudaklarının arasından çıkarken titremedi ama benim sesim gibi de değildi. Daha büyük birinin sesi gibiydi. Den'in sesi gibi. Hatta babamın. Ve o an aklıma gelen tek şey, ne olduğunu anlamamış gibi davranabilirsem gitmeme izin verebileceğiydi. Gözlerinin olması gereken yerde dans eden koral evler olduğunu görmemiş gibi yapabilirsem. ''Seni kötü bir ısırıktan kurtardım galiba.'' dedi. Ve sonra beni dehşete sürükleyerek suyun kenarına, yanıma, ıslak kucağında ölü arıyla ve hissiz ellerinin arasında bambu oltamla durduğum yere doğru yamaçtan aşağı inmeye başladı. Düz tabanlı zarif ayakkabılarını dik yamacı kaplayan kısa otların çimlerin üzerinde kayması gerekiyordu. Ama kaymadılar. Ardında ayak izi bırakmadığını da gördüm. Ayaklarıyla bastığı ya da basıyor gibi göründüğü yerlerde tek bir dal parçası kırılmıyor, yaprak ezilmiyor, iz çıkmıyordu. Giysinin örttüğü derisinden sızan kokuyu daha yanıma yaklaşamadan tanıdım. Yanmış kibrit kokusu, kükürt kokusu. Siyah takım elbiseli adam şeytandı. Moton ile Kaşvakamak arasında kalan ormanın kuytularından çıkmış gelmiş ve şimdi karşımda duruyordu. Gözümün ucuyla vitrinde duran mankenler kadar soluk elini görebiliyordum. Parmakları tiksindirici raddede uzundu. Dizlerini kırarak yanıma çömeldi. Normal bir insanın dizlerini kırıp çömelmesinden farkı yoktu. Ama bacaklarının arasından boşluğa bıraktığı ellerini hareket ettirince o uzun parmaklarının ucunda tırnak değil uzun sarı pençeler olduğunu gördüm. ''Soruma yanıt vermedin balıkçı çocuk.'' dedi o tatlı sesiyle. Şimdi düşünüyordum da sesi radyoda orkestraları anons eden sunucuların Gary Toll, Serutan, Ovaltine ve Dr. Grebo pipoları satan spikerlerin sesine benziyordu. ''Ne güzel oldu karşılaşmamız, öyle değil mi?'' Lütfen canımı yakmayın diye fısıldadım kendim bile duymakta zorlandığım bir sesle. Şimdi yazıya dökmeyi becerebildiğimden, hatırlamak isteyeceğimden çok daha fazla korkmuştum. Ama hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Rüya görüyor olabileceğim bir kez olsun aklıma gelmedi. Belki yaşım daha büyük olsaydı buna inanmaya meyledebilirdim. Ama değildim. 9 yaşındaydım ve dizlerini kırıp yanıma çömeldiği anda gerçek olduğunu anlamıştım. Babamın söylediği gibi Şahin'i balıkçılığından ayırt etmesini bile biliyordum. Yaz ortasındaki o cumartesi öğle sonrası ormandan çıkıp gelen şeytandı ve gözlerinin o içi boş oyukların ardında beyni alev alev yanıyordu. Burası bir şey mi kokuyor diye sordu. Beni hiç duymamış gibiydi. Oysa duyduğunu biliyordum. Burası sanki ıslak bir şey kokuyor. Çiçek koklamak isteyen biri gibi burnunu ileri uzatıp üzerime doğru eğildi ve o an korkunç bir şeyin farkına vardım. Başının gölgesi nehrin kıyısı boyunca ilerlerken gölgenin geçtiği yerlerdeki çimenler sararıp ölüyordu. Başını pantolonuma doğru iyice eğip kokladı. Parlayan gözlerini sanki muhteşem bir koku almış ve bütün dikkatini ona vermek istiyormuş gibi kıstı. Of çok kötü diye bağırdı. Nefis kötü. Sonra da şarkı söylemeye başladı. Opal, elmas, safir, yeşim taşı. Mis gibi kokuyor gerinin limonatası. Sonra o daracık düzlükte kendini sırt üstü yere atıp deli gibi gülmeye başladı. Çıldırmış birinin kahkahalarıydı bunlar. Koşmak geçti aklımdan ama bacaklarımla beynim arasında sanki dağlar girmişti. Ama ağlamıyordum. Bir bebek gibi altımı ıslatmıştım ama ağlamıyordum. Ağlayamayacak kadar çok korkuyordum. O an öleceğimi anladım ve bu muhtemelen acılı bir ölüm olacaktı. Ama daha da kötüsü, en kötüsü bu değildi. En kötüsü daha sonra gelecekti başıma. Öldükten sonra. Birden ayağa fırladı. Giysisinden yayılan yanmış kibrit kokusu mideme ağzıma getirdi. İnce uzun beyaz yüzünde alev alev yanan gözlerini birden ciddiyet bürüdü. Ama sanki her an kahkaha atacakmış gibi de duruyordu. O gözlerden hiç silinmiyordu bu ihtimal. Haberler kötü balıkçı çocuk dedi. Üzücü haberler getirdim sana. Elimden yalnızca ona bakmak geliyordu. Siyah takım elbisesine, şık siyah ayakkabılarına, ucunda tırnak yerine pençe olan uzun beyaz parmaklarına. Annen öldü. Hayır diye bağırdım. Gözümün önüne gelmesi bir an bile sürmedi. Sabah güneşinin parlak ışıkları altında hamur yoğururkenki hali. Alnına düşen bir kıvrım, saçının kaşına dokunuşu ve yine dehşet sardı her yanımı. Ama bu defa kendim içinde değildi korkum. Sonra oltamı alıp evden çıkarken bana nasıl baktığı geldi aklıma. Elini gözlerine siper etmiş halde mutfağın kapısında durmuş, bana bir fotoğrafa bakar gibi baktığı o an. Tekrar göreceğini umduğu ama asla göremeyeceği birinin fotoğrafına bakar gibi. Hayır diye bağırdım. Yalan söylüyorsun. Gülümsedi. Yanlış anlaşılmaya alışmış bir adamın hüzünlü ve sabırlı bir gülümsemesiyle maalesef yalan söylemiyorum dedi. Abinin başına gelen annenin de başına geldi. Geri. Arı soktu. Hayır bu doğru değil dedim ve nihayet o an ağlamaya başladım. Onun yaşı büyük. 35 yaşında. Deni gibi arı sokunca ölecek olsaydı çok uzun zaman önce ölürdü. Yalan söylüyorsun orospu çocuğu. Şeytana orospu çocuğu demiştim. Bunun az çok farkındaydım ama zihnimi demin söylediklerinin vahameti işgal ediyordu. Annem ölmüş müydü yani? Rocky dağlarının havaya uçup yerine bir okyanusun konduğuna inanmaktan farkı yoktu ki bunun. Ama inanmıştım ona. Bir şekilde ona tamamen inanmıştım. Yüreğimizle hayal ettiğimiz en korkunç şeylere bir şekilde inanmaya her zaman meyilli olduğumuzdan olsa gerek inanmıştım. Üzüntünü anlayabiliyorum balıkçı çocuk ama söylediğin şeyin tutarlı bir tarafı yok. Sesinde korkunç, delirtici, vicdan azabı ya da acımanın zerresini barındırmayan sahte bir avutuculuk vardı. Bir insan hayatı boyunca hiç bülbül görmemiş olabilir ama bu bülbüllerin var olmadığı anlamına gelmez öyle değil mi? Annen hemen önümüzde bir balık sudan sıçradı. Siyah takım elbiseli adamın kaşları çatıldı. Sonra bir parmağını balığa doğru uzattı. Alabalık havada sarsıldı. Öyle şiddetle eğilip bükülmeye başladı ki bir an kendi kuyruğunu ısırmaya çalışıyormuş gibi göründü gözüme. Sonra cansız halde Kestrel rehninin sularına düşüp akıntıya teslim oldu. Nehrin sularını ikiye ayıran devasa gri kayaya çarptı. Orada oluşan anaforda iki tur döndü. Sonra Kestrel Rock yönüne doğru sürüklenmeye başladı. Ürkütücü yabancı bu sırada yanan bakışlarını tekrar üzerime çevirmiş. Geriye çektiği ince dudaklarının arasından görünen iki sıra küçük sivri diş yüzüne bir yamyam gülümsemesi iliştirmişti. Anneni hayatı boyunca hiç arı sokmadı. Sebebi sadece bu dedi. Ama işte bugün, daha doğrusu bir saat kadar önce bir tanesi annenin fırından çıkardığı ekmeğin soğumaması için tezgahın üzerine koyduğu sırada açtığı mutfak penceresinden içeri girdi. Hayır bunu dinlemeyeceğim. Bunu dinlemeyeceğim. Dinlemeyeceğim. Ellerimi kaldırdım ve kulaklarımı kapadım. Islık çalacakmış gibi dudaklarını büzdü ve hafifçe yüzüme doğru üfledi. Ufacık bir üfleyişti ama ağzının kokusu inanılamayacak kadar kötüydü. Tıkanmış lağımların, bir kerecik kireç dökülmemiş tuvaletlerin, selden sonra ortada kalmış ölü tavukların kokusundan bile kötüydü. Ellerim yüzümün iki yanından yavaşça aşağı kaydı. "Güzel," dedi. "Bunu duyman lazım geri. Bunu duyman lazım küçük balıkçı çocuk. Bu ölümcül zaaf abin dene annenden geçti. Sende de biraz var ama sen aynı zamanda babandan aldığın ve nedense zavallı denden esirgenmiş bir kalkana dahi sahipsin." Yine dudaklarını büzdü ama bu defa iğrenç nefesini suratıma üflemek yerine merhametsizce cık cık cık yaptı. Ölülerin arkasından konuşmak adetim değildir ama buna ilahi adalet değil de ne denir? Öyle değil mi? Sonuçta ağabeyin deni annen öldürmüş sayılır. İlla başına silah dayayıp tetiği çekmesi gerekmiyor ya. "Hayır," diye fısıldadım. "Hayır, bu doğru değil." "Seni temin ederim doğru," dedi. Arı pencereden içeri girdi ve annenin ensesine kondu. Annen yaptığı şeyi tartmaya bile lüzum görmeden ensesine şaplığı indiriverdi. "Ama sen daha akıllı davrandın, öyle değil mi geri?" Ve arı da onu soktu. İğne batar batmaz boğazını tıkanmaya başladığını hissetti annen. Arı zehrine alerjisi olanlara böyle olur biliyorsun. Boğazları şişer, tıkanır, açık havada nefessiz kalırlar. Denin yüzü de o yüzden şişip mosmor olmuştu. Baban o yüzden gömleğiyle örtmüştü yüzünü. Gözlerim dikmiş ona bakıyordum. Konuşmaktan aciz haldeydim. Yanaklarımdan aşağı yaşlar akıyordu. Ona inanmak istemiyordum. Din dersinde şeytanın yalanların babası olduğunu öğrenmiştim. Ama yine de ona inanıyordum işte. Annemin tıkanmış boğazını tutarak dizlerinin üzerine yığıldığı, kendi bilin acı acı avlayarak annemin etrafında döndüğü sırada onun orada, avluda durmuş, gözlerini mutfak penceresinden içeri dikmiş olanları izlediğine inanıyordum. Çıkardığı o korkunç sesler öyle muhteşemdi ki, dedi siyah takım elbiseli adam sanki o anı tekrar yaşayarak. Ve korkarım yüzünü fena halde tırmaladı. Kurbağa gözü gibi yuvalarından fırladı gözleri. Ağladı. Durdu. Sonra devam etti. Ağlayarak öldü. Ne kadar hoş, öyle değil mi? Fakat en güzeli neydi biliyor musun? Öldükten sonra fırından gelen tıkırtı hariç tek bir çıtın bile çıkmadığı o mutfakta yerde boynunun yanına saplanmış o küçücük minicik arı İğnesiyle 15 dakika kadar yattıktan sonra kendi Bill onun yanına sokuldu ve ne yaptı söyleyeyim mi? Sizin o küçük yaramaz annenin gözyaşlarını yaladı. Önce bir yanağını sonra öbürünü. Bir süre nehre doğru baktı. Üzüntülü ve düşünceli bir ifade sarmıştı yüzünü. Sonra tekrar bana doğru döndü ve yüzündeki o matem ifadesi bir rüya gibi silindi gitti. Şimdi yüzünde açlıktan ölmüş birinin gevşek cesedine miras kalmış arzuyu andıran bir ifade vardı. Gözleri parlıyordu. Solgun dudaklarının arasından küçük keskin dişlerini görebiliyordum. "Karnım zil çalıyor," dedi birden. "Seni öldüreceğim. Sonra karnını yarıp içini açacağım ve içinde ne varsa hepsini yiyeceğim. Küçük balıkçı çocuk, ne diyorsun bakalım buna?" "Hayır," demeye, lütfen hayır demeye çalıştım ama sesim çıkmadı. Söylediğini yapacağını o an anladım. Gerçekten yapacaktı. "O kadar açım ki," dedi tehditkar olduğu kadar meydan okuyan bir tavırla. "Hem bak inan bana, sevgili anneciğin olmadan yaşayacağın hayatı yaşamadığına asla pişman olmayacaksın. Çünkü baban aletini sıcak bir deliğe sokmadan rahat edemeyecek türden bir adam ve elinin altında bir tek sen olacağına göre işini mecburen seninle görmek zorunda kalacak. Seni bu nahoş ve tatsız durumdan kurtarmış oluyorum böylece. Üstelik cennete gideceksin. Bunu da hesaba kat. Öldürülenlerin ruhları daima cennete gider. Ne güzel bir öğle sonrası değil mi geri? İkimiz de Tanrı'yla layıkıyla hizmet etmiş olacağız." Uzun, solgun ellerini tekrar bana uzattığı anda ne yaptığımı farkında bile olmadan balık sepetimin kapağını açtım. Elimi dibine kadar daldırdım ve yakalamış olduğum ve yetinmesini bilmediğim canavar alabalığı çıkardım. Siyah takım elbiseli adamın bana yapacağını söylediği gibi karnını deşip için çıkardığım hayvanı karnındaki yarığa parmaklarımı daldırdım ve balığı körlemesine ona doğru uzattım. Balık cam gibi gözleriyle hala sersem sersem bana bakıyor, siyah göz bebeğinin etrafındaki altın renkli halka bana annemin alyansını hatırlatıyordu. O an annemi bir tabutun içinde gördüm. Güneşin ışıkları yüzüğüne vuruyordu ve ben artık doğru olduğunu biliyordum. Annem arı sokmuştu. Taze ekmek kokan sıcak mutfakta boğularak ölmüştü ve kendi bir şişmiş yanaklarından süzülen gözyaşlarını yalamıştı. "Oo, ne büyük balık!" diye bağırdı siyah takım elbiseli adam gırtlarından gelen iştahlı bir sesle. "Gel bakalım büyük balık!" Balığı elimden kaptığı gibi hiçbir insanın açamayacağı kadar açtığı ağzından içeri tıkıştırdı. Uzun yıllar sonra 65 yaşıma geldiğimde New England akvaryumuna gittim ve ömrümde ilk defa bir köpek balığı gördüm. Siyah takım elbiseli adamın açtığı ağzı da tıpkı o köpek balığının ağzına benziyordu işte. Tek fark şuydu ki siyah takım elbiseli adamın gırtlağı korkunç gözleriyle aynı renkte kıpkırmızıydı ve yüzüme içine sıcağı vurmuştu. Sobada yanan kuru bir odunun sıcağının bir anda gelip insanın yüzüne vurması gibi. Ve o sıcaklığı hayalimde kurmuyordum. Kurmadığımı biliyordum çünkü yakaladığım 48 santimlik alabalık açılan çenesinin ardından baş aşağı kayıp gitmeden önce balığın pullarının fırının üzerinde uçuşan kağıt parçaları gibi kızarıp kıvrılmaya başladıklarını görmüştüm. Panayırlarda kılıç yutan adamlar gibi balığı boğazından aşağı kaydırdı. Çiğnemedi. Gözleri sanki sarf ediyormuş gibi dışarı fırladı o sırada. Balık boğazından aşağı indikçe iniyor, o indikçe gırtlağı giderek genişliyordu ve bu defa gözyaşı dökmeye başlayan o oldu. Fakat onun gözlerinden akan damlalar kandı. Kızıl ve koyu bir kan. Sanırım bedenimin hakimiyetini geri kazanmamı sağlayan o kanlı gözyaşlarını görmem oldu. Neden o yaşları görünce olduğunu bilmiyorum ama sanırım olan buydu. Şaka kutusundan fırlayan bir kukla gibi yerimden fırladım. Arkamı döndüm. Elimde bamba oltamla nehir boyunca yukarı doğru son sürat koşmaya başladım. Yokuş yukarı daha hızlı koşabilmek için bedenim öne doğru eğmiş. Boş olan elimle önüme çıkan kalın otları itiyordum. Kudurmuş gibi boğuk bir ses çıkardı. Ağzı dolu birinin çıkaracağı türden bir sesti. Ve tepeye vardığım zaman dönüp arkama baktım. Peşimden geliyordu. Ceketinin kuyruğu ardında uçuyor. Cep saatinin ince altın zinciri güneş ışıklarıyla dans ediyor. Pırıl pırıl parlıyordu. Balığın kuyruğu ağzından dışarı sarkmıştı ve içinde boğazındaki fırında pişmekte olan kısmının kokusunu alabiliyordum. Nehri takip eden yamacın yukarısında bütün gücümle koşarken beni yakalamak için pençelerini uzatmış peşimden geliyordu. 100 metre kadar sonra sesim geri geldi ve çığlık atmaya başladım. Elbette korkudan çığlık atıyordum ama çığlıklarımda güzel annemin ölümünün kederi de vardı. Kıyı boyunca peşimden geldi. Kırılan dalların ve ezilen çalıların sesini duyabiliyordum ama bir daha dönüp arkama bakmadım. Başımı eğmiş gözlerimi nehir kıyısı boyunca önüme çıkan çalılardan ve alçak dallardan ayırmayarak koşabildiğim kadar hızlı koşuyordum. Her adımımı beni omzumdan yakalayacağı korkusuyla atıyordum. Bir sonraki adımda beni alevli kucağına çekmesini bekliyordum. Ama olmadı. Ne kadar sürdü bilmiyorum ama bir süre sonra 5-10 dakikadan fazla olduğunu sanmıyorum ama o an hiç bitmeyecek gibi gelmişti. Kök narların ve kat kat yaprakların arasından köprüyü gördüm. Hala çığlık atıyordum ama artık nefesim kesilmişti. İçinde su kalmamış kaynayan bir çaydanlık gibi ses çıkarıyordum. Nehir kıyısının yine dikleştiği kısma vardım ve kalan son gücümle tırmanmaya başladım. Tepeye çıkan yamacı yaralamıştım ki ayağım kaydı ve dizlerimin üzerine düştüm. Başımı çevirip arkama baktım ve siyah takım elbiseli adamın neredeyse burnumun dibinde olduğunu gördüm. Beyaz yüzünden öfke ve hırs okunuyordu. Yanakları kanlı gözyaşlarıyla kaplanmıştı ve köpek balığı ağzını kepçe gibi açmıştı. Balıkçı çocuk diye hırladı peşimden tırmanırken ve ince uzun eliyle ayağımı yakaladı. Ayağımı çekip kurtardım. Döndüm ve oltamı ona doğru fırlattım. Bunu savuşturmakta elbette zorlanmadı ama nasıl olduysa oltama misi nasıl ayaklarına dolandı ve dizlerinin üzerine düştü. Orada durup izlemeye niyetim yoktu. Hemen arkamı döndüm, tepeye doğru bütün gücümle koşmaya başladım. Tam tepeye vardığımda az kalsın yine kayıp düşecektim. Ama son anda köprünün altındaki payandalardan birine tutunmayı başardım ve düşmekten kurtuldum. ''Kaçamazsın balıkçı çocuk!'' diye bağırıyordu arkamdan. Sesinde öfke vardı ama bir yandan gülüyor gibiydi de sanki. ''Bir alabalık benim karnımı doyurur mu sanıyorsun?'' ''Git başımdan!'' diye bağırdım ona. Köprünün korkuluğuna tutunup kendimi yukarı çektim ve acemice bir taklayla kendimi köprünün üzerine fırlattım. Ellerimin her yanına kıymıklar batmıştı ve taklanın ardından başımı yere öyle sert çarpmıştım ki yattığım yerde yıldızları görüyordum. Yüzüstü döndüm ve sürünmeye başladım. Köprünün başına az bir mesafe kala son bir güçle ayağa kalktım. İlk birkaç adımda tökezledikten sonra dengemi nihayet sağlayıp tekrar koşmaya başladım. Yalnızca 9 yaşında bir çocuğun koşabileceği gibi koşuyordum. Rüzgar gibi. Sanki ayaklarım yere sadece 3-4 adımda bir değiyordu ve belki de kim bilir gerçekten öyle oluyordu. Yolun sağında kalan tekerlek izi boyunca koştum. Şakaklarım zonklayana, gözlerim yuvalarından fırlayacak raddeye gelinceye kadar sol tarafıma, kaburgamın altından koltuk altıma uzanan keskin bir sancı girene kadar, boğazımda kan ve metale benzer bir tat alana kadar koştum. Daha fazla koşacak gücüm kalmayınca tökezleyerek durdum ve nefes nefese kalmış bir at gibi burnumdan soluyarak arkama baktım. Onu üzerinde şık siyah takım elbisesi, yeleğin üzerinden sarkan cep saatinin parlak zinciri ve bir teli bile yerinden oynamamış düzgün saçlarıyla hemen arkamda bulacağımdan emindim. Ama yoktu. Işığa geçit vermeyen sık camların ve kök narların arasından Kestel rehnine doğru uzanan yol bomboştu. Yine de onun oralarda bir yerde olduğunu, ağaçların arasından alevli gözleriyle yanmış kibrit ve pişmiş balık kokusu yayarak beni izlediğini hissediyordum. Döndüm ve koşabildiğim kadar hızlı koşmaya başladım. Hafifçe aksıyordum. İki bacağım da kaslar da çekilmişti ve ertesi sabah yataktan kalktığımda o kadar ağrım olacaktı ki zar zor yürüyebilecektim. Fakat o an bunların hiçbirini aldırış etmiyordum. Arkamda bıraktığım yolun boş olduğundan emin olmak için dönüp dönüp arkama bakıyordum sadece. Her baktığımda boş olduğunu görüyordum ama bu bakışlar içimi rahatlatacağı yerde daha fazla korkmama sebep oluyordu. Köknarlar giderek sıklaşıyor, orman giderek kararıyordu ve yol boyunca uzanan bu ağaçların ardında neler olabileceğini düşünmeden edemiyordum. Ağaçların arasından kıvrılan, sonu gelmez dehlizler, ayak kırmak için pusuda bekleyen tuzaklar, kim bilir içinde nelerin saklı olduğu yarıklar. 1914 yılının o cumartesi gününe kadar bir ormanda insanın başına gelebilecek en kötü şeyin bir ayıya rastlamak olduğunu sanırdım. Yanıldığımı o gün anladım. 2 kilometreye yakın yolu ardımda bırakmış, ormandan çıkıp Gigan Flat yoluna bağlanan sapağa varmıştım ki ıslıkla The Old Oaken Bucket şarkısını çalarak yürüyen babamın bana doğru geldiğini gördüm. Elinde Monkey Ward'dan aldığı havalı çarkı monte ettiği kendi oltası vardı. Öbür eliyle de annemin, Dan henüz hayattayken sapına uzunca bir kurdele iliştirdiği balık sepetini taşıyordu. Kurdelenin üzerinde dualarım İsa'ya yazıyordu. Bir süredir yürüyordum ama onu görmemle avazım çıktığı kadar baba baba diye bağıra bağıra koşmaya başlamam bir oldu. Gücü tükenmiş bacaklarımın üzerinde sarhoş bir gemici gibi yalpalıyordum. Beni gördüğü zaman babamın yüzünde oluşan şaşkınlık ifadesi farklı şartlar altında oldukça komik gelebilirdi ama o anda hiç öyle gelmedi. Oltasını ve sepeti yere fırlatıp ardına bile bakmadan bana doğru koşmaya başladı. Babamın bu kadar hızlı koştuğunu hayatımda ilk defa görüyordum. Birbirimize öyle bir çarptık ki nasıl oldu da yere düşmedik hayret ediyorum. Yüzümün kemerinin tokasına çarptığım için burnum hafifçe kanamaya başlamıştı. Ama bunu da çok sonradan fark edecektim. O sırada kollarımı uzatıp ona sımsıkı sarılmaktan başka bir şey geçmiyordu aklımdan. Kollarımı sıkıca beline doladım ve kızarmış yüzümü karnına bastırdım. Eskimiş mavi iş gömleği kanla, gözyaşıyla ve terle kaplandı. ''Geri, ne oldu? Neyin var? İyi misin?'' ''Annem ölmüş.'' diye çıkırdım. Ormanda bir adamla karşılaştım. O söyledi. ''Annem ölmüş. Arı sokmuş. Onun da yüzü şişmiş. Den gibi ve ölmüş. Mutfakta yere yığılmış. Sonra da kendi bil. Kendi bil onun gözyaşlarını yalamış. Annemin. Annemin.'' Cümlemin yüzünden diyerek tamamlamam gerekiyordu. Ama göğsüm öyle kötü sıkışıyordu ki bir türlü çıkmadı bu sözcük dışarı. Gözyaşlarım yine sel olup akmaya başladı ve babamın korkuya kapılmış, dehşete düşmüş yüzü üst üste gelen üç görüntüyle allak bullak oldu. Ulumaya başladım. Dizini sürtmüş küçük bir çocuk gibi değil, ay ışığının altında uğursuz bir şey görmüş bir köpek gibi. Ve babam başımı kavrayıp düz sert karnına bastırdı. Başımı ellerin arasından sıyırıp yine arkama baktım. Siyah takım elbiseli adamın gelmediğinden emin olmak istiyordum. Hiç iz yoktu. Ormanın derinliklerine doğru kıvrılarak uzanan yol tamamen boştu. O yola bir daha asla, ne olursa, neden olursa olsun, bir daha asla ama asla adım atmayacağıma yemin ettim. Ama sanırım Tanrı'nın yeryüzünde can verdiği bizlere bahşetmiş olduğu en büyük lütuf geleceği görememek. Ömrümün herhangi bir anında o yoldan bir daha geçecek olduğumu bilseydim aklımı kaçırırdım. Fakat en azından o esnada orada ikimizden başka kimsenin olmadığını bilmek içimi rahatlatıyordu. Sonra aklıma annem geldi. Ölen güzel annem. Ve yüzümü babamın karnına gömerek haykıra haykıra ağlamaya devam ettim. "Geri beni dinle," dedi babam biraz sonra. Ben ağlamaya devam ediyordum. Ağlamama bir süre daha izin verdi. Sonra eliyle çenemin altından tutarak ona bakmam için başımı hafifçe yukarı kaldırdı. "Annenin bir şeyi yok," dedi. Yanaklarından aşağı akan yaşlarla ona bakmaktan başka bir şey gelmiyordu elimden. Ona inanamıyordum. Sana kimin öyle bir şey söylediğini ya da hangi aşağılık herifin küçük bir çocuğu böyle korkutmaya çalıştığını bilmiyorum ama Tanrı adına yemin ederim ki annen iyi. Ama o dedi ki onun ne söylediği umurumda değil. Evershim'in yanından beklediğimden erken döndüm. Sonra da sana yetişecek vaktimin olduğunu görünce yanına gelmeye karar verdim. Oltam ve sepetimi aldım. Annen de yeriz diye ekmeğe reçel sürüp yanıma verdi. Yeni pişirdiği ekmeğe sürdü. Hala sıcak. Yani daha yarım saat önce annen gayet iyiydi geri. Ve o taraftan gelen kimse aksini iddia edemez. İnan bana. Yarım saat oldu daha. Omuzumun üzerinden arkama doğru baktı. Kimdi o adam? Nerede şimdi? Onu bir elime geçireyim. Doğduğuna pişman edeceğim. 2 saniye içinde binlerce düşünce geçti aklımdan. En azından bana öyle geldi. Fakat en baskın olanı en son aklıma geleniydi. Siyah takım elbiseli adamla karşılaşacak olursa babamın bu dediğini yapabileceğine hiç ihtimal vermiyordum. Ya da kaçıp kurtulabileceğine. O ince beyaz parmaklar ve uçlarındaki pençeler gözümün önünden gitmek bilmiyordu. Geri? Hatırlamıyorum dedim. Akıtının ayrıldığı yerde miydin? Büyük kayanın orada mı? Gözümün içine bakıp da bana bir soru sorduğu zaman babama asla yalan söyleyemezdim. Hayatımı ya da onun hayatını kurtaracak olsa bile. Evet, ama oraya gitme sakın. İki elimle koluna asıldım ve sıkıca tuttum. Lütfen gitme, korkunç bir adamdı. O anda daha yani bir fikir geldi aklıma. Galiba tabancası vardı. Düşünceli gözlerle bana baktı. Son sözcüğü söylerken sesini hafifçe yükselterek ve böylece soru sormuş olmadan sormak istediğini sorarak "Belki de kimse yoktu," dedi. "Belki de balık tutarken uyuyakaldın ve kötü bir rüya gördün oğlum. Geçen kış Danny ile ilgili gördüğün rüyalar gibi." Önceki kış Danny ile ilgili gerçekten çok fazla kötü rüya görmüştüm. Dolabın kapağını açtığım ya da karanlık, meyve kokulu şarap kulübesinin kapısını açıp onu karşımda büzüşmüş, mosmor olmuş suratıyla bana bakarken bulduğum rüyalar. Çoğundan çığlık atarak uyanmış ve haliyle annemleri de uyandırmıştım. Evet, nehir kıyısında uyuyakalmış, belki biraz kestirmiş olabilirdim ama gördüklerim rüya değildi ve siyah takım elbiseli adamın ellerini çarparak burnumda duran arıyı öldürüp kucağıma düşürdüğü andan önce uyanmış olduğundan emindim. Deni gördüğüm gibi bir rüyada görmemiştim onu. Bundan en ufak bir şüphe duymuyordum ama onunla karşılaşmamın, sanırım doğaüstü olaylar yaşandığında kaçınılmaz olduğu üzere, zihnimi bir rüya sahnesine çevirdiği de bir gerçekti. Gel gelelim, babamın bu adamı benim uydurduğuma inanması çok daha iyiydi. Onun iyiliği için. Galiba öyle oldu, dedim. Peki, haydi gidip Oltan'la sepetini bulalım. Bunun demesiyle o tarafa doğru yönelmesi bir olunca onu durdurmak, yanımdan ayrılmamasını sağlamak için bütün gücümle koluna asılmak zorunda kaldım. Sonra bakalım, dedim. Lütfen baba, olur mu? Annemi görmek istiyorum. Onu kendi gözlerimle görmem gerek. Biraz düşündü. Sonra başını salladı. Tamam, görsen iyi olur sanırım. Önce eve gidelim. Sonra döner Oltan'la sepeti ararız. Ve nihayet çiftliğe doğru yola koyulduk birlikte. Babam arkadaşlarımın yaptığı gibi oltasını omzuna atmış, bana sepetini taşımak düşmüştü. Bir yandan yürüyor, bir yandan annemin kuş üzümü reçeli sürdüğü ekmekleri yiyorduk. Bir şeyler yakaladın mı diye sordu çiftliğin uzaktan görünmeye başladığı sırada. Evet efendim, dedim. Bir gökkuşaklı yakaladım. Kocaman. Bir de ondan bile büyük bir alabalık diye geçirdim aklımdan ama söylemedim. Gördüğüm en büyük alabalığı yakaladım ama onu sana gösteremeyeceğim baba. Beni yemesin diye onu siyah takım elbiseli adama verdim. Üstelik işe yaradı sayılır. O kadar mı? Başka bir şey yok mu? Onu yakaladıktan sonra uyuyakalmışım. Bunun bir yanıt olduğu şüpheliydi ama yalan da sayılmazdı. Neyse ki oltanı kaybetmedin. Kaybetmedin değil mi geri? Hayır efendim, dedim. Ama zorla çıktı ağzımdan. Gerçi nasılsa bir şeyler uydurmayı becersen bile bir faydası olmayacaktı. Zira sepeti almak için mutlaka dönecekti. Yüzündeki ifadeden bunu yapmaya kararlı olduğunu görebiliyordum. Eve yaklaştığımızda kendi bir arka kapıdan dışarı fırladı ve İskoç teriyerlerinin heyecanlandıkları zaman yaptığı gibi kıçını sallaya sallaya cırtlak sesiyle havlayarak bize doğru koşmaya başladı. Sabrım tükenmişti artık. Umut ve endişe sabun köpüğü gibi boğazıma kaçmış, nefes almama müsaade etmiyordu sanki. Babamın yanından ayrıldım ve elimde sepetle eve doğru koştum. Annemi, babamın batı tarlasından ağlayarak ve İsa'nın adını aykırarak kucağında getirdiği Den'in yüzü gibi şişmiş ve mosmor olmuş biri yüzle mutfakta ölü yatarken bulacağıma inanıyordum hala. Fakat annem tezgahın başında duruyordu. Bıraktığım gibiydi. Gayet iyi ve sağlıklı görünüyor. Bir kasenin içine bezelye ayıklarken bir şarkı mırıldanıyordu. Başını çevirip bana baktı. Bakışlarına önce şaşkınlık, hemen ardından fal taşı gibi açılmış gözlerimi ve benze atmış suratımı görünce korku hakim oldum. Geri ne oldu? Neyim var? Yanıt vermedim. Doğruca koşup ona sarıldım ve defalarca öptüm. Bu sırada babam içeri girmişti. Merak etme Leo, bir şey yok. Nehrin orada uyuyakalmış. O kötü rüyalardan birini görmüş, dedi. Tanrı'ya dua edelim de sonuncusu olsun, dedi. Ve kendi bir cırtlak sesiyle havlayarak ayaklarımızın dibinde dolanırken bana daha sıkı sarıldı. Babam, istemiyorsan benimle gelmek zorunda değilsin geri, dedi. Ama gitmem gerektiğini, oraya dönmem ve sanırım bugünlerin gözde tabiriyle korkularımla yüzleşmem gerektiğini düşündüğüm çoktan belli etmişti. Bu sayede insanın kendi uydurup kendi korktuğu şeyleri geride bırakmasını sağlayabilirdi. Ama aradan geçen 2 saat siyah takım elbiseli adamın gerçek olduğuna yönelik inancımı yetmemişti. Buna babamı ikna edemeyeceğimi de biliyordum. Dünya üzerinde yaşamış ya da yaşayan 9 yaşındaki hiçbir çocuğun siyah takım elbisesiyle ormandan çıkıp gelen şeytanın varlığını babasını inandırmaya başarabildiğini ya da başarabileceğini sanmıyorum. Geleceğim, dedim. Adım atacak gücü bulabilmek için bütün cesaretimi toplayarak babam evden çıkmadan peşine takıldım ve birlikte dışarı çıktık. Evin yan tarafında odunları yadığımız yerin az ötesinde odun kestiğimiz kütüğün yanında duruyorduk. Ne saklıyorsun arkanda, diye sordu. Yavaşça çıkardım. Evet, babamla gidecektim ve evet, saçını soldan dümdüz ayırmış siyah takım elbiseli adamla karşılaşmamı umuyordum ama karşılaşma ihtimalimize karşı hazırlıklı olmalıydım. En azından elimden geldiği kadar. Arkamda sakladığım şey evdeki büyük aile inciliydi. Aslında yanıma gençlik cemiyetinin bir perşembe toplantısında düzenlediği yarışmada en fazla ilahi ezbere okuyarak kazandığım küçük İncil'i almayı düşünmüştüm. Ama o ufak tefek kırmızı kitabın içinde kırmızı mürekkeple İsa'nın sözleri yazıyor olmasına rağmen karşımızda bizzat şeytanı bulduğumuz takdirde işe yarayacağından emin olamadım. Babam sayfalarının arasına bir sürü aile fotoğrafı ve kağıt sokuşturulmuş eski İncil'e uzun uzun bakınca eve geri götürüp bırakmamı isteyecek sandım ama istemedi. Yüzünü kederle anlayışın buluştuğu bir ifade kapladı ve sonra başını salladı. "Peki," dedi. "Aldığını annem biliyor mu?" "Hayır efendim." Tekrar başını salladı. "O halde umalım da biz dönene kadar yokluğunu fark etmesin. Haydi gidelim, sakın düşürme." Yarım saat kadar sonra nehrin kıyısında yamacın başında durmuş Kestrel rehninin ikiye ayrıldığı yere ve gözleri kırmızı turuncu adamla karşılaştığım küçük düzlüğe doğru bakıyorduk. Bamboltam elimdeydi. Aşağıda köprünün altında durduğu yerden almıştım ve balık sepetim de düzlükte bıraktığım yerde duruyordu. Hasır saplı kapağı açtık. Babamla birlikte öylece durup konuşmadan uzun süre oraya doğru baktık. Opal, elmas, safir, yeşim taşı. Mis gibi kokuyor gerinin limonatası. Bu gayet sevimsiz şiiri okuduktan sonra kendini sırt üstü yere fırlatmış, bok, çiş gibi ayıp kelimeleri söylemeye ilk defa cesaret etmiş bir çocuk gibi gülmeye başlamıştı. Düzlük alan Maine'de Temmuz güneşini ağırlayan her toprak parçası gibi yemyeşil ve canlıydı. O acayip adamın yattığı yer hariç. Orada bir insan bedeninin atlarına hapsolmuş, sararmış, ölmüş çimler vardı. Gözlerimi aşağı indirdim ve yıpranmış, şişmiş aile incilimizi öne doğru uzatmış olduğumu ve bütün gücümle kapağına bastırdığımı, baş parmaklarımın uçlarının beyazlaştığını gördüm. Mama Sweet'in kocası Norville'in kuyu kazacağı zaman toprakta su ararken söğüt ağacından sopasını tuttuğu gibi tutuyordum kitabı. "Burada kal," dedi babam sonunda ve ayaklarını verimli, yumuşak toprağa batırabildiği kadar batırıp dengesini sağlamak için kollarını açarak yamaçtan aşağı yan yana inmeye başladı. Yerimden kıpırdamadan öne doğru uzattığım ellerimin ucundaki İncil'i söğüt ağacından bir sopaymış gibi sımsıkı tutuyor, deli gibi çarpan kalbimin sesini duyuyordum. O esnada izleniyor olduğum hissine kapılıp kapılmadığımı hatırlamıyorum ama herhangi bir şey hissedemeyecek kadar çok korkuyordum. Sadece o yerden ve ormandan çok uzaklarda olmak istiyordum. Hissettiğim sadece buydu. Babam eğildi, ölü çimenlerin bulunduğu yeri kokladı ve yüzünü buruşturdu. Neyin kokusunu aldığını biliyordum. Yanmış kibrite benzeyen bir şeyin. Sonra yerden sepetimi aldı ve süratle yamacın başına yanıma geldi. Peşinden gelen bir şey olmadığından emin olmak için omzunun üzerinden ardında doğru kaçamak bir bakış attı. Peşinden gelen yoktu. Sepeti bana uzattığı sırada hala açık duran kapağı tutunduğu küçük ama marifetli deri kayışların ucunda sallanıyordu. İçine baktım. Dibinde sadece iki tutam ot vardı. "Bir gök kuşaklı yakaladım dememiş miydin?" dedi babam. "Herhalde onu da rüyanda yakaladı." Sesindeki vurgu beni kızdırdı. "Hayır efendim," dedim. "Bir tane yakaladım." "Karnını yarıp temizlediysen dışarı fırlayıp kaçmış olacak hali yok herhalde balığın. Yakaladığın balıkları temizlemeden sepeti koymayacağını da biliyorsun geri. Öyle değil mi? Sana böyle öğretmedim." "Evet efendim, öyle öğretmediniz ama..." "Yakaladığını rüyanda görmediysen ve sepete koyduğunda ölüyse bir şey gelip onu bulmuş ve yemiş olmalı. Başka bir izahı olamaz," dedi babam ve gözlerini belertip sanki ormandan gelen bir ses duymuş gibi omzunun üzerinden ardına doğru kaçamak bir bakış daha attı. Alnından büyük parlak mücevherleri andıran ter damlalarının akmaya başladığını görünce şaşırmadım doğrusu. "Haydi," dedi. "Gidelim artık buradan." Hiç itiraz edecek değildim. Süratli adımlarla ve konuşmadan nehir kıyısı boyunca ilerleyerek köprüye vardık. Oraya varınca babam tek dizinin üzerinde çömeldi ve oltamı bulduğumuz yeri inceledi. Orada da ölmüş çimenler ve sanki ateşte kavrulmuş gibi kararmış, başlarına bükmüş Venüs çarıkları vardı. Babam ölü otları incelerken boş balık sepetime baktım. "Geri dönüp öbür balığı da yemiş olmalı," dedim. Babam başını kaldırıp bana baktı. "Öbür balık?" "Evet efendim, size söylemedim ama bir alabalık daha tutmuştum. Kocaman bir tane. Ama o pis adam çok acıkmıştı. Daha fazlasını söylemek istiyordum. Sözcükler dışarı çıkmak için dudaklarının ardında sabırsızca bekliyorlardı. Ama hiçbir şey söylemedim." Köprüye tırmandık ve korkulukların üzerinden atlarken birbirimize yardım ettik. Babam sepetimi aldı, içine baktı. Sonra korkuluğun başına gidip sepeti fırlatıp attı nehre. Babamın yanına sokulup aşağıya baktım ve sepetin suya batıp çıktığını gördüm. Sonra da bir kayık gibi nehirde süzülüşünü ve asır örgülerinin arasından su aldıkça dibe doğru batışını izledim. "Kötü kokuyordu," dedi babam. Ama bunu söylerken bana bakmadı ve sanki kendini savunmak ister gibi tuhaf bir hali vardı. Böyle konuştuğuna ilk ve son defa o zaman tanık oldum. "Evet efendim." "Annene bulamadığımızı söyleriz," sorarsa. "Sormazsa bir şey söylemeyiz." "Peki efendim, söylemeyiz." "Annem sormadı. Biz de söylemedik. Olması gerektiği gibi oldu her şey." Ormandaki o günün üzerinden 81 yıl geçti ve bu zaman boyunca o günü neredeyse hiç düşünmedim. En azından uyanıkken. Yeryüzünde yaşamış hiçbir erkek ya da kadının yapamayacağı gibi. Ben de rüyalarıma dair kesin bir şey söyleyemem. Artık yaşlı bir adamım ve gözüm açık bile rüya görmeye başladım galiba. Hastalıklarım, bir çocuğun sahilde bıraktığı kumdan kaleye yavaş yavaş sokulup onu ele geçiren dalgalar gibi bedenim istila ederken zihnim de zamanla hatıralarıma teslim oldu. Aklıma durduk yere mazide kalmış şarkıları onlar getiriyor mesela. Just Leave Them Alone and They'll Come Home When Their Tails Behind Them. Bırakın gitsinler, gelin görün nasıl dönüyorlar eve kuyruklarını kıstırıp. Yediğim yemekleri, oynadığım oyunları, saklanmaç oynarken okulun vestiyerinde öptüğüm kızları, ahbaplık ettiğim oğlanları, içtiğim ilk içkiyi, ilk sigarayı hatırlıyorum. Fakat bütün bu hatıraların arasında en güçlü olanı siyah takım elbiseli adamın hatırası ve başka hiçbir şeye benzemeyen korkunç hayaletimsi ışığıyla parıldıyor. O gerçekçi, o şeytandı ve o gün onun ya açgözlülüğüne denk gelmiştim ya da elinden kaçırdığı bir şanstım. Ondan kaçabilmiş olmamın şans olduğunu giderek daha fazla inanıyorum. Sebebi sadece şanstı. Ömrüm boyunca ibadet ettiğim ve söylediğim ilahilerle yücelttiğim Tanrı'nın parmağı yoktu bu işte. Burada huzur evindeki odamda ve bedenimin olan şu yıkılmış kumdan kalenin içinde yatarken kendime şeytandan korkmam için bir sebep olmadığını söyleyip duruyordum. Erdemli, düzgün bir hayat yaşadığımı ve şeytandan korkmam için bir sebep olmadığını. Bazen kendime o yaz annemi kiliseye dönmeye ikna edenin babam değil ben olduğumu hatırlıyorum. Fakat karanlığın içinde bu düşüncelerin gücü bana huzur vermeye, yüreğimi ferahlatmaya yetmiyor. Karanlığın içinde bir ses, 9 yaşındaki bir çocukken de şeytandan korkmamı gerektirecek bir şey yapmamış olduğumu ama yine de şeytanı karşımda bulduğumu fısıldıyor. Ve karanlığın içinde o sesin bazen iyice alçaldığı oluyor. Bir insana ait olmayacak kadar alçak bir ses, büyük balık diye fısıldıyor bastırılmış bir açgözlülüğün binbir suretine bürünerek. Ve manevi dünyanın bütün gerçekleri bir bir yıkılıyor açlığının karşısında. Büyük balık. Şeytan uzun zaman önce karşıma çıktı. Peki ya bir daha çıkarsa? Artık koşamayacak kadar yaşlıyım. Yürütecim olmadan tuvalete bile gidemiyorum. Onu oyalayacak, en azından bana biraz zaman kazandıracak büyük, güzel bir alabalığım da yok artık. Yaşlıyım ve sepetim boş. Ya geri gelir, beni bu halimle bulursa, ya karnı hala açsa. Nathaniel Hawthorne'un en sevdiği öyküsü genç Godman Brown'dır. Bu öykünün bir Amerikalı tarafından yazılmış en iyi 10 öyküden biri olduğunu düşünüyorum. Siyah takım elbiseli adam bu öyküye duyduğum saygının karşılığıdır. Bazı ayrıntılara yer vermek gerekirse günün birinde bir arkadaşımla sohbet ederken laf lafı açtı ve arkadaşım dedesinin 20. yüzyılın başlarına tekabül eden bir tarihte ormanda dolaşırken şeytanı gördüğüne inandığından, buna gerçekten inandığından bahsetti. Dedesinin anlattığına göre şeytan ağaçların arasından çıkıp yanına gelmiş ve sıradan biriymiş gibi onunla konuşmaya başlamış. Dedesi sohbet sırasında ormandan gelen adamın alev alev yanan kırmızı gözleri olduğunu ve kükürt korktuğunu fark etmiş. Arkadaşımın dedesi bunu anladığını fark edecek olursa şeytanın onu öldüreceğini düşünmüş ve kendiliğinden çekip gidene kadar onunla havadan sudan konuşmaya devam etmek için elinden geleni yapmış. Öykümü arkadaşımın anlattığı bu öykünün üzerine inşa ettim. Yazması keyifli değildi ama yine de başladığım işi bitirdim. Bazen öyküler yazıya dökülmek için öyle bir yaygara koparır, öyle bir bağırıp çağırırlar ki çenelerini kapatmak için oturup yazmak tek çözümdür. Bitirdiğimde gördüm ki sıkıcı bir dille anlatılmış yavan bir halk masalı yazmaktan öteye gidememiş. Ve Hawthorne'un çok sevdiğim öyküsünün fersah fersah gerisinde kalmıştım. The New Yorker öykümü yayınlamak isteyince hayrete düştüm. 1996 yılında o Hen öykü yarışmasında birincilik ödülünü bu öykümle kazandığımı öğrenince birilerinin bir yerde hata yaptığından şüphe bile duymadım. Okurlardan gelen yorumlar da genelde olumluydu. Bu öykü yazarların kendi yazdıklarını değerlendirmekte ekseriyetle herkesten kötü olduklarının kanıtıdır. Genç Goodman Brown. Gün batarken kapıda beliren genç Godman Brown, Salem kasabası sokaklarına adımını atmak üzere eşikten henüz geçmişti ki genç karısına hoşça kal öpücüğü vermek için başını çevirdi. İsmiyle müsemma karısı Faith'in başlığındaki pembe kurdeleler, Goodman Brown'a seslenmek için güzel başını sokağa doğru uzattığı esnada rüzgarda oynaştı. Dudakları kocasının kulağına sokulunca canım benim diye fısıldadı yumuşak ve biraz da üzgün bir sesle. Ne olur yolculuğunu sabaha ertele ve bu gece kendi yatağında uyu. Yalnız bir kadın öyle rüyaların, öyle düşüncelerin pençesine düşer ki kendinden bile korkar bazen. Canım kocacığım, sana yalvarırım. Yılın bütün geceleri senin olsun. Bu gece yanımda kal. Fate'im, aşkım diye cevap verdi genç Goodman Brown. Yılın bütün geceleri arasında yalnız bu gece mecburum senden uzakta kalmaya. Yolculuğumu madem öyle koydun adını, gidişi olduğu gibi dönüşü de var ve tam da bu saatte gün doğumu arasında yapılması gereken bir yolculuk bu. Hem biz daha 3 aylık evli değil miyiz? Benden yana niçin şüphe edersin benim tatlı güzel karıcığım? O halde Tanrı seni korusun dedi Fate. Başında pembe kurdeleleriyle ve döndüğünde her şeyi bıraktığın gibi bulasın. Amin diye bağırdı Goodman Brown. Dualarını oku sevgili Fate ve güneş batar batmaz yatağına git. Bil ki başına hiçbir musibet gelmeyecek. Ve böylece ayrıldılar. Genç adam yola koyuldu. Kilisenin köşesinden dönmek üzereyken arkasına baktı ve Fate'in hala onu izlediğini gördü. Efkarlı bir hali vardı kadının. Pembe kurdelelerine rağmen. Ah zavallı Fate diye düşündü vicdansızlarken. Böyle bir iş uğruna onu şu halde bıraktığım için ne kadar alçak bir adamım. Rüyalardan söz etti üstelik. Sanki konuşurken keder vardı yüzünde. Sanki bir rüya onu ikaz etmiş gibiydi bu akşam olacaklar hakkında. Ama hayır hayır. Onu canından ederdi bunları düşünmek. O yeryüzüne bahşedilmiş, kutsanmış bir melek ve ben de bu gecenin ardından onun eteklerine tutunup peşinden cennete gideceğim. Goodman Brown geleceğe dair böylesine kusursuz bir karar almakla kendini anladığını hissederek o anki şeytani gayesini gerçekleştirmek için daha da acele etmekte beis görmedi. Ormanın en kasvetli ağaçlarının zifiri karanlığına gömdüğü bir yola girmişti. Ağaçlar aralarında yılan gibi kıvrılıp giden o daracık yoldan geçeceği sırada sanki kenara çekiliyor, o geçtikten hemen sonra safları sıklaştırıyorlardı. Issız mıssız bir yoldu burası ama bu ıssızlıkta öyle tuhaf bir hal vardı ki bu sayısı meçhul gövdelerin ve başının üzerindeki kalın dalların ardında neler saklanmış olabileceğini bilmeyen yolcu yalnız başına yürüdüğünü zannederken pekala göze görünmeyen bir karabalığın arasından geçiyor olabilirdi. Her ağacın ardında şeytani bir yerli saklanıyor sanki dedi Goodman Brown içinden ve korkulu gözlerle arkasına bakarken kendi kendine konuşmayı sürdürdü. Ya şeytanın kendisi ensemde biterse? Ardına bakarak yürürken bir sapağı geride bırakmıştı. Tekrar önüne baktığında üzerinde kapkara ve muntazam giysisiyle yaşlı bir ağacın dibinde oturan bir adam gördü. Goodman Brown yanına yaklaşınca adam ayağa kalktı ve genç adamın yanına sokularak onunla birlikte yürümeye başladı. Geciktin Goodman Brown dedi adam. Boston'dan geçerken Old South'un saati çalışıyordu ve 15 dakika geçti bunun üzerinden. Fate beni biraz oyaladı diye cevap verdi genç adam. Yol arkadaşının beklenmedik olmasa da ani bir şekilde ortaya çıkışı sesinin titremesine sebep olmuştu. Alacakaranlık çökmüştü artık ve iki adamın yolculuk ettikleri yöne doğru iyice karanlığa gömülüyordu orman. Yeni yolcu gözün seçebildiği kadarıyla 50 yaşlarında Goodman Brown'la aynı toplumsal mevkide bir adamdı ve fiziksel hususiyetlerinden ziyade ifade bakımından hayli benziyordu ona. Onları bir arada gören baba oğul zannedebilirdi. Öte yandan yaşlı adam genç adamın kadar sade bir kıyafet taşıyor ve yine onun kadar sade tavırlar sergiliyor olsa da tanımlaması mümkün olmayan, dünyayı tanıyan, görmüş geçirmiş bir insan itibarı uyandırıyor, işi gereği çağrılacak olsa valinin sofrasında ya da Kral William'ın saray mahiyetinde hiç de yadırganmayacak gibi duruyordu. Dikkati celbedebilecek gigan eşyası tuhaf işçiliğiyle kocaman kara bir yılanı andıran, sanki her an canlanıp kıvrılmaya başlayacak gibi duran bastonuydu. Lakin iyiden iyiye seyrelmiş ışığın sebep olduğu bir göz yanılmasıydı bu şüphesiz. Haydi Goodman Brown diye bağırdı yol arkadaşı. Bu kadar uyuşuk başlanır mı bir yolculuğa? Şimdiden dermanım kalmadı diyorsan bastonumu al. Dostum dedi genç adam sürdü adımlarına nihayet son vererek. Buraya sizinle buluşmaya gerek size verdiğim sözü tuttum. Şimdi gayem geldiğim gibi dönmektir. Malumunuz olan meseleyle ilgili endişelerim var. Laf mı bu söylediğin diye cevap verdi yılanlı adam. Genç adama belli etmeden gülümseyerek. Gel devam edelim yolumuza. Bir yandan da düşünüp taşınalım. Olur da seni ikna edemezsem geri dönersin. Daha bir arpa boyu yol aldık ormanda. Çok bile gittik, çok bile diye bağırdı Goodman. Farkında olmadan yürümeye devam ederek. Ne babam ne onun babası ayak basmıştır bu ormana, böyle bir iş uğruna. Bizler inancımız uğruna şehit düşenlerin devrinden beri namuslu insanlar ve iyi Hristiyanlar olarak geldik bugünlere ve Brown adını taşıyanlardan ilk ben olacağım bu yola girip de. Böyle birini yol arkadaşı belleyen diyecektin herhalde diye tamamladı yaşlı adam genç adamın sözünü. Doğru söyledin Goodman Brown. Dile kolay, istisnasızlar püritenle kucaklaşmış olan ben, senin büyüklerini de dost edinmiştim kendime. Asayiş memuru olan büyük babana, o Quaker kadını Salem sokaklarında öldüresiye kırbaçlarken yardım eden bendim. Ve babana, Kral Philip savaşında yerlilerin köyüne ateşe verdiği çam dalını kendi ocağında tutuşturup veren de bendim. İkisi de yakın dostumdu ve çok defa bu yolda beraber yürüyüp gece yarısından sonra tuttuk dönüş yolunu. Güle oynaya, onların hatırasına senin dostluğunu da kazanmak isterim. Şayet dediğin gibiyse diye cevap verdi Goodman Brown. Bana bunlardan bahsetmemiş olmalarına şaşırdım. Gerçi hayır, şaşırmadım. Bunun böyle söylentisi bile New England'den sürülmelerine sebep olurdu. Bizler dindar, hayatını alın teriyle kazanan ve günahtan medet ummayan insanlarız. Burada New England'de ahbabım olanlar arasında dedi kıvrılmış bastonlu seyyah. Günahtan medet umanı da vardır, ummayanı da. Nice kilisenin diyakozuyla aynı sofrada komünyon şarabı içmişliğim vardır. Nice kentin heyeti beni kent idaresine başkan seçmiştir. Ve yüce mahkemedekilerin çoğu da benim sadık taraftarımdır. Valiyle aramda, lakin bu kalsın, devlet sırrıdır nihayetinde. İnanayım mı bu duyduklarıma diye bağırdı Goodman Brown. Şaşkınlık dolu gözlerle istifini hiç bozmayan yol arkadaşına bakarken. Doğru olsun ya da olmasın. Benim ne valiyle ne meclisle işim olur. Onların yüzdüğü sular başkadır ve benim gibi sıradan bir çiftçiye dokunacak kanunları yoktur. Fakat seninle gidecek olursam Salem kasabasına döndüğümde ihtiyar papazımın yüzüne nasıl bakarım? Pazar ayinlerinde ve vaaz günlerinde sesini duyunca bile ürperir her yanım. Genç adamın söylediklerini o ana kadar katı bir ciddiyetle dinleyen yaşlı seyyah daha fazla dayanamayıp kahkahalarla gülmeye başladı. Adam gülerken öyle bir sarsılıyordu ki yılansı baston da onun kahkahalarına eşlik edercesine kıvrılıp bükülüyormuş gibi görünüyordu. Ha ha ha diye kahkahalarıyla inletti ormanı ve sonra kendini toparlayarak konuştu. Devam et Goodman Brown, devam et, fakat ne olursa olursun beni gülmekten öldürme. O halde sadede gelelim dedi Goodman Brown, rahatsız olduğu her halinden belliydi. Karım Fate var ortada. Bunu yaparsam onun tertemiz, narin kalbi paramparça olur ve ben onun kalbinin kırılmasından kendi kalbimin kırılmasını tercih ederim. Şayet durum buysa diye cevap verdi yaşlı adam. Haydi git yoluna Goodman Brown. Şu önümüzde aksayarak yürüyen yaşlı kadın gibi 20 tanesine bile değişmem Fate'in iyiliğini. Ona bir fenalık gelmesini istemem. Yaşlı adam bunları söylerken bastonuyla işaret ettiği kadın silüetine bakan Goodman Brown, yolda bir başına yürüyen bu yaşlı kadının küçüklüğünde komünyona hazırlanması için ona dini eğitim veren ve kasabanın papazı ile Diyakoz Gookin gibi kendisini de hala ahlaki ve manevi yol göstericisi olarak kabul ettiği, herkesin örnek aldığı müteddeyyin kadın olduğunu gördü. Cloyce Nine'yi gecenin bu vakti bu ıssız ormanda göreceğim aklıma gelir miydi hiç dedi genç adam. Fakat müsaadenizle dostum, bu ristiyar kadını arkamızda bırakıncaya kadar ağaçların arasından gitmek isterim. Sizi tanımıyor olduğu için bu yolda kiminle birlikte yürüdüğümü, nereye yolculuk ettiğimi sorabilir. Öyle olsun dedi yol arkadaşı. Sen ormandan git, ben yoldan devam edeyim. Bunun üzerine genç adam yoldan saparak ormanın içine daldı ama gözünü yaşlı kadına bir baston boyu yaklaşıncaya kadar yoldan usulca ilerlemeye devam eden yol arkadaşından bir an olsun ayırmadı. Yaşlı kadın bu esnada yaşına göre hayret verici bir süratle ilerliyor, bir yandan da ne olduğunu anlaşılmayan sözler mırıldanıyordu. Seyyah bastonunu uzattı ve sanki elindeki yılanın kuyruğuyla kadının buruşmuş ensesine dokundu. Şeytan diye çığlık attı yaşlı mütedeyyin kadın. Cloyce Nine eski dostunu tanıdı demek dedi seyyah, kadının karşısına geçip kıvrımlı sopasının üzerine abanarak. Ah doğru mu görüyor gözlerim, yüce efendimiz mi bu karşımda duran diye bağırdı yaşlı kadın. Evet sizsiniz, demek bu defa kadim sırdaşım Goodman Brown'un şimdi aynı adı taşıyan sersemin büyük babasının suretinde çıktınız karşıma. Ah bir bilse yüce efendimiz başına gelenleri, süpürgemin sapı kayboldu ortadan. Olacak iş mi? Ama ben derim ki çalındı. Eminim Corinine'nin işi bu. Cadıyı bir türlü asamadılar ki kurtulalım. Belli ki fırsat bildi benim yıkanmamı. Ne güzel hazırlamıştım kutsal yağı, kereviz suyu, beş parmak otu ve kurt boğanı karıştırıp. Üzerine buğday unu ve bir yeni doğanın yağını eklemiştin dedi yaşlı Goodman Brown'un suretindeki adam. Ah yüce efendimiz tarif biliyor diye bağırdı yaşlı kadın kıkır kıkır gülerek. Velhasıl hazırdım buluşma için. Tam çıkıyordum ama sadık atımı bulamayınca hiçbir yerde yine de vazgeçmeyip yürümeye karar verdim. Çünkü duydum ki bu gece komünyona kibar bir delikanlı kabul edilecekmiş. Şansıma yüce efendimiz çıktı karşıma. Şimdi koluna girdim mi göz açıp kapayıncaya dek götürür beni oraya. Maalesef diye cevap verdi arkadaşı. Ben götüremem seni Cloyce'nine ama dilersen bastonum hizmetindedir. Bunu der demez yaşlı kadının ayağının dibine fırlattığı baston, bir zamanlar Mısırlı rahiplere ait asalardan biri olan baston, sanki bir anda canlandı. Bütün bunlar oldu olmasına fakat Goodman Brown hiçbirine şahit olamadı. Şaşkınlıkla göğe doğru diktiği gözlerini yeniden aşağıya çevirdiğinde ne Cloyce'nineyi ne de yılansı bastonu gördü. Gördüğü sadece sanki hiçbir şey olmamış gibi sükunet içinde kendisini bekleyen yol arkadaşı oldu. Din eğitimimi o yaşlı kadından almıştım dedi genç adam ve bu yalın cümlede bir dünya dolusu anlam saklıydı. Yola koyulup yürümeye devam ettiler. Yaşlı seyyah yol arkadaşını adımlarını hızlandırmaya, girdiği yolda sebat etmeye teşvik ediyordu. Meramını öyle ustaca dile getiriyordu ki bunları sanki o söylemiyor, muhatabı yüreğinden gelerek yapıyordu. Yol alırken yaşlı adam eğilip baston niyetine kullanmak için yerden bir akça ağaç dalı aldı. Çiğin nemlendirdiği sürüngenlerini ve ince dallarını ayıklamaya koyuldu. Parmaklarının dokunduğu narin dallar tuhaf biçimde solup sanki bir haftadır güneş ışığına maruz kalmış gibi kuruyorlardı. İki adam hayli süratli yürüyorlardı. Fakat yoldaki kasvetli bir ağaç kovuğuna vardıklarında Goodman Brown birden kütüğün üzerine çöktü ve daha fazla ilerlemeyi reddetti. Dostum dedi inatçı bir tavırla. Ben kararımı verdim. Buradan öteye bir adım daha atmayacağım. Tanrı'nın cennetine yol aldığını sandığım sefil yaşlı bir kadın gidip şeytanla yürümeyi kabul ettiyse ne olmuş? Benim sevgili Faith'imi terk edip de onun peşinden gitmem için bir sebep olabilir mi bu? Düşünecek zamanın olacak dedi yol arkadaşı sakinliğini koruyarak. Otur burada ve bir süre dinlen. Yola devam edecek gücü bulduğunda bastonum yardımını esirgemeyecek senden. Başka bir ses söylemeden akça ağaç sopasını yoldaşının ayaklarının önüne fırlattı ve sanki zifiri karanlıkta yitivermiş gibi bir anda gözden kayboldu. Genç adam yolun kenarında almış olduğu karardan memnun halde otururken sabah yürüyüşünde vaize temiz bir vicdanla eşlik edeceği ve Diyakoz Gooking'den gözlerini kaçırmak zorunda kalmayacağı için ne kadar mutlu olduğunu düşünüyordu. Ve o gece o kadar huzurlu bir uykuya dalacaktı ki bir günah uğruna harcayıp mundar etmesine ramak kalan temiz ve tatlı bir uyku şimdi Faith'in kollarında onu bekliyordu. Goodman Brown aklından bu hoş ve övgüye değer düşünceleri geçirdiği sırada yoldan gelen at seslerini duydu ve şimdi her ne kadar vazgeçmiş olsa da onu buraya kadar sürüklemiş olan günahkar niyetin bilinciyle ağaçların ardına saklanmasının daha iyi olacağına kanaat getirdi. Uzaklardan gelen toynak sesleri yakınlaştıkça atlarının sırtında ciddiyetle sohbet etmekte olan iki yaşlı adamın konuşmaları da yakınlaştı. Birbirine karışan bu sesler genç adamın saklandığı yerin birkaç adım ötesinden geçti fakat ormanın o noktasına hakim olan zifir karanlık yüzünden olsa gerek genç adamın ne atları ne de yolcuların yüzlerini görmesi mümkün oldu. Yol kenarındaki çalılara sürtünerek geçmelerine rağmen gökyüzünü hafif de olsa aydınlatmaya devam eden akşam güneşinin cılız ışığından bir tutam bile bir anlığına olsun düşmedi üzerlerine. Goodman Brown kah diz çöküp eğildi, kah ayak parmaklarının ucunda yükseldi. Arada dalları hafifçe aralayıp başını ileri uzattı ama bir gölge bile görmeyi başaramadı. Bu onun iyice canını sıktı. Zira olacak şey değildi ama seslerini duyduğu atlıların kasabanın vaiziyle Diyakoz Gookin olduğuna yemin edebilirdi. Sanki adetleri olduğu üzere atlarına binmiş, birlikte bir kutsanma törenine ya da kilise meclisine gidiyorlardı. Atlılardan biri yerden ince bir dal almak için durduğu sırada genç adam onları hala duyabiliyordu. İkisinden birini seçmem gerekse muhterem efendim diye Diyakoz'un sesini andıran bir ses. Bu akşamki toplantıyı kaçırmaktansa kutsama töreni yemeğini kaçırmayı tercih ederim. Duyduğuma göre cemaatimizin birçok üyesi teşrif edecekmiş bu akşam. Falmouth'tan, Connecticut'tan, Rhode Island'dan gelecekler varmış ve hatta yerli büyücülerden de gelen olacakmış ki malumunuz bizim üstadlarımızla yarışır şeytani bilgiliğe sahiptir kendileri. Üstelik genç güzel bir kadın da kabul edilecekmiş komünyona. Ne güzel haberler Diyakoz Gookin diye cevap verdi. Genç adamın vaazlardan aşina olduğu o ciddi ses. Mahmuzları vurun yoksa geç kalacağız. Biliyorsunuz ben yerimi almadan hiçbir faaliyete başlanamaz. Toynak sesleri yeniden yankılanmaya başladı ve konuşmaları hayli tuhaf biçimde sanki boşluktan gelen atlılar ezelden beri hiçbir cemaatin toplanmadığı tek bir Hristiyanın bile dua etmediği ormanın derinliklerine doğru yol aldılar. Bu kafir yabanın kuytularına doğru seyreden kutsal adamlar nereye yolculuk ediyor olabilirdi? Genç Goodman Brown güçlükle bir ağaca tutundu, yüreğine çöreklenmiş bu ağır mağır yükün altında güçsüz düşmüş bayılmak üzereydi. Başının üzerinde sahiden bir cennetin olup olmadığından şüphe ederek gökyüzüne baktı, doğru baktı. Ama mavi gök kubbe işte oradaydı, içinde yıldızlar parlıyordu. Gökyüzünde Tanrım, yeryüzünde Faith'im olduğu sürece şeytana karşı duracak gücü elbet bulurum diye bağırdı Goodman Brown. Bakışları hala gök kubbenin hudutsuz kavisinde, ellerini dua etmek için kaldırdığı sırada bir bulut rüzgar esmiyor olmasına rağmen süratle göğün doruğuna yükseldi ve parlayan yıldızların önüne perde çekti. Mavi gökyüzü uzaklarda hala görülebiliyor olmasına karşın gökyüzünün süratle kuzey yönüne ilerleyen bu karanlık bulut yanının ardında kalan ve genç adamın başının üzerine denk gelen kısmı karanlığa gömülmüştü. Sanki bulutların ardından gelen ayırt etmesi güç tedirgin edici insan sesleri dolaşıyordu havada. Genç adam ilk anda kasabadan tanıdığı simalara, erkeklere, kadınlara, dindar olanlara ve Tanrı'ya inanmayanlara, cemaat sofrasında buluştuğu ve tavernada azlatırken gördüğü insanlara ait olduğunu sandı bu seslerin. Sonra sesler birden anlaşılmaz oldu ve duyduklarının rüzgarsız boşlukta uğuldayan yaşlı ormanın fısıltıları olup olmadığından emin olamadı. Lakin çok geçmeden Salem kasabasından aşina olduğu Öğle güneşinin altında her gün duymaya alıştığı ama gece göğünün bulutlarına eşlik ettiklerine o ana kadar tanık olmadığı seslerin sayısı fazlalaştı. Aralarından genç bir kadın sesi vardı. Feryat ediyordu ama belli belirsiz bir keder vardı sanki feryadında. Elde edecek olursa belki de kendisine ıstırap verecek olan bir lütuf için yalvarıyordu ve azizlere, günahkarlardan müteşekkil görünmez kalabalık, sanki öne çıkması için ona cesaret veriyordu. ''Faith!'' diye bağırdı Goodman Brown ıstıraba ve çaresizliğe boğulmuş bir sesle ve ormanın yankıları bu yabani ıslığının orta yerinde genç kadını arayan gariban meczuplar gibi peş peşe ''Faith! Faith!'' diye bağırarak alay ettiler genç adamla. Kederli koca cevap almak ümidiyle soluğunu tuttuğu sırada işte bu ıstırabın, öfkenin ve dehşetin feryadı delip geçmekteydi geceyi. Ardından bir çığlık daha duyuldu ama baskın gelen konuşma seslerinin arasında boğuluverdi hemen. Sonra tüm sesler Goodman Brown'un başının üzerindeki gökyüzünü berraklığa ve sessizliğe devrederek çekip giden karanlık bulutlar gibi uzaklardan duyulan kahkahalara karışarak kayboldu. Tam o sırada süzüle süzüle bir şey indi gökten ve bir ağacın dalına takıldı. Genç adam dala uzandı ve pembe kurdeleyi takıldığı daldan aldı. ''Faith'im gitti!'' diye bağırdı bir anlık şaşkınlığın ardından. ''Yeryüzünde iyilik yokmuş, günah bir sözcükten ibaretmiş meğer. Gel şeytan, gördüm ki bu dünya sana ait.'' Bunları söyledikten sonra çaresizlikten deliye dönüp kahkahalarıyla ormanı inletmeye başlayan Goodman Brown sopasını kaptığı gibi tekrar yola koyuldu. Fakat bu defa öyle bir süratle ilerliyordu ki sanki yürümüyor ya da koşmuyor, basbayağı uçuyordu ağaçların arasından. Giderek ıssızlaşan, kararan ve gözden kaybolmaya başlayan patikanın sona erdiği yere varınca fanileri kötülüğe sürükleyen içgüdünün tesiriyle ilerleyen genç yolcu sonunda kendi zifiri yabanın tam kalbinde buldu. Bütün ormanı ürkütücü sesler doldurmuştu. Çatırdayan ağaçlar, uluyan vahşi hayvanlar, bağıran yerliler. Rüzgar arada bir uzaklardaki bir kilise çanı gibi genç adamın kulaklarında çınlıyor ya da müthiş bir uğultuyla etrafını sarıyordu. Sanki bütün tabiat onunla alay ediyor, kahkahalarla haline gülüyordu. Fakat bu sahnede asıl korkunç olan bizzat kendisiydi genç adamın ve hiçbirinden korkmuyordu. ''Ha ha ha!'' diye gürledi Goodman Brown rüzgarın kahkahalarına karşılık. ''Duyalım bakalım hangimizin kahkahası galebe çıkacak?'' ''Sanmayın ki efsunlarınızdan korkarım. Varsın çıksın karşıma büyücüler. Çıksın karşıma cadılar, çıksın karşıma yerli büyücüler. Varsın şeytan çıksın karşıma. Goodman Brown geliyor. Duymayan kalmasın. Onun sizden korktuğu kadar siz de ondan korkun.'' Doğruydu söylediği. Bütün bu büyülü ormanda Goodman Brown kadar korkutucu olanı yoktu. Kara çamların arasından uçarak geçerken sopasını delirmiş gibi savuruyor, kutsala küfretmekte sınır sanamıyor, kahkahalarıyla inlettiği ormanın yankıları şimdi etrafını sarmış iblisler gibi kahkaha atıyorlardı. Bir insanın öfkesinde can bulan şeytan asıl suretinden çok daha korkunçtur. Ve yoluna böyle devam etti şeytani adam. Ta ki ağaçların arasında bir görünüp bir kaybolan, sanki açık arazide ateşe verilmiş kütüklerden ve dallardan gece göğüne yansıyan, tekinsiz parıltıyı andıran kırmızı bir ışık karşısına çıkıncaya kadar. Taşkınlığına kapılıp buraya kadar sürüklendiğini fırtınanın dinmesiyle birlikte durdu. Ve o sırada uzaklardan ayinlerde hep birazdan söylenen ilahileri andıran sesler geldi kulağına. Aşina olduğu bir ezgiydi bu. Kasabadaki kilisede insanların koro halinde söylediği şarkılardan biriydi. İlahi sona ermek üzereydi ki başka bir koro ama bu defa insan seslerinden değil tüyler ürpertici bir ahenkle ormanı çınlatan zifiri yabanı mesken tutmuş seslerden oluşan bir koro. İlahi kaldığı yerden devraldı. Goodman Brown avazı çıktığı kadar bağırdı ama kendisini bile duymadı feryadını. Çünkü çığlığı ıssız ormanın çığlığına karışıp kaybolmuştu. Bunu takip eden sessiz anlarda kırmızı ışık gözlerinin önünde bütün gücüyle parlayıncaya kadar usulca ilerledi. Açık arazinin bir ucunda karanlık ormanı sanki bir duvar gibi arkasına almış, tüm doğallığıyla bir sunağı ya da kürsüyü andıran büyük bir kaya parçası vardı ve bu kayanın etrafını bir akşam sofrasını aydınlatan mumlar misali kuru gövdeleri üzerinde tepeleri alev alev yanan dört çam ağacı sarmıştı. Kayanın üzerine örten yapraklar alev alev yanıyor, gece göğüne yükselen alevler bütün bu alanı kesik kesik aydınlatıyordu. Kayadan sarkan dallar ve festonlar da alevler içindeydi. Kalabalık bir cemaat kırmızı ışığın yanıp sönmesiyle birlikte bir görünüp bir kayboluyordu. Işığın azaldığı anlarda etraf karanlığa gömülüyor ama hemen ardından ıssız ormanın kalbi sanki bir anda insanlarla dolup taşıyordu. Karalara bürünmüş tekinsiz bir topluluk dedi Goodman Brown. Hakikaten öyleydiler. Işıkla karanlık yer değiştirdikçe görünüp kaybolan yüzler arasında ertesi gün kasabanın idare heyetinde yerini alacak, pazar ayinini kasabanın en kutsal kürsüsüne geçip bakışlarını imanla gökyüzünde ve merhametle kalabalık kilise sıralarında gezdirecek olanlar vardı. Söylentilere göre valinin karısı da bu cemaatin arasındaydı. Ama kendisi olmasa bile yakından tanıdığı soylu hanımefendiler, saygıdeğer beyefendilerle izdivaç içinde olan kadınlar, saymakla bitmez dullar, kusursuz bir itibara sahip yaşlı bakireler ve annelerine yakalanma korkusuyla tir tir titreyen güzel genç kızlar oradaydı. Ya bu karanlık alan üzerinde ani hareketlerle parıldayan ışık Goodman Brown'un gözlerini kamaştırıyordu ya da bu gördükleri dindarlığıyla meşhur Salem kasabasının cemaatini oluşturan insanlardı. Yaşlı Diakos Gookin gelmiş, kasabanın yüce azizi saygıdeğer papazının hemen arkasında duruyordu. Fakat bu ağırbaşlı saygın ve dindar insanların, kilisenin bu önde gelen simalarının, bu namuslu hanımefendilerin ve körpe bakirelerin arasına saygıdan belli ki nasibini almamış, sefahate düşmüş adamlar, adı çıkmış kadınlar, ardamarı çatlamış, en büyük günahları teslim olmuş ve hatta kuvvetle muhtemel korkunç suçların failleri olan namussuzlar da karışmıştı. İyi ile kötünün kucaklaştığını, günahkarların hiç utanmadan azizlerin yanında durduğunu görmek hayret vericiydi. İngiliz büyücülerin bile bilmediği korkunç efsunlarla kendi ormanlarında korku salan yerli rahipler ya da büyücüler de solgun benizli can düşmanların arasında boy gösteriyordu. Fate nerede peki diye düşündü Goodman Brown ve ufak da olsa bir umuda kapılınca baştan ayağa titredi. Gece göğüne bir ilahi yükseldi yeniden. Dindarların sevdiği gibi yavaş ve yassı bir ezgiyle söylenen bu ilahiye, insana yalnızca günahı ve ondan da ötesini çağrıştıran sözcükler eşlik ediyordu. Şeytanın ilmi fanilerin ulaşamayacağı kadar derinlerde saklıdır. Ayetler peş peşe sıralanıyor, ıssızlık korosunun sesi güçlü bir ork misali her bir ayetin sonunda kuvvetle arşa yükseliyordu ve sıra nihayet bu korkunç ilahinin son notalarına geldiğinde uğuldayan rüzgarların, akan nehirlerin ve uluyan vahşi hayvanların sesleri imansız yabanın bütün diğer seslerine ve hazretlerine hürmetlerini sunan günahkar insanların sesine karışarak muhteşem bir ahenge can verdi. Dört çam ağacının alevleri bir anda göğü sardı ve kafir topluluğunun üzerinde yükselen duman kıvrımlarının arasından dehşete teslim olmuş, yüzleri ve bedenleri açığa vurdu. Aynı anda kayanın üzerindeki alevler de yükselerek kaidesinin üzerinde parıldayan bir kemer şekline büründü. Kemerin altında bir silüet belirdi. Günahını almak gibi olmasın ama kıyafeti ve tavırlarıyla New England'in önde gelen papazlarından birini andırıyordu. Din değiştirecek olanları öne çıkarın diye bağırdı. Alanda yankılanan ve ormanın derinliklerine doğru uzanan bir ses. Bu sözlerin üzerine Goodman Brown ağaçların gölgesinden çıktı ve yüreğinde barındırdığı kötülükten hayat bulan sefil kardeşlik bağıyla bağlı olduğunu hissettiği topluluğa yaklaştı. O anda ölmüş babasının suretinin bir duman kıvrımının ardından aşağı doğru bakarak ona yaklaşmasını işaret ettiğine ve aynı anda bir kadının çaresizlik içinde sanki gelme der gibi elinin ayasını ona doğru uzattığına yemin edebilirdi. Annesi miydi bu kadın? Fakat ne bir adım geri çekilecek ne de direnecek gücü kalmıştı. Zihnine bile aciz düşmüştü. Papaz ve yaşlı Diakos Gookin genç adamı kollarından tutup alevler içinde yanan kayanın başına sürükledi. Hemen ardından yüzü örtülü narin bir kadın silüeti buldu yanı başında. Kadını bir kolundan Sofu din öğretmeni Cloyson yine, diğer kolundan şeytandan cehennemin kraliçesi olacağını sözünü almış olan azgın cadı Martha Carrier tutmuş getirmiş kayanın başına. Din değiştirmeye hazırlanan genç adamla kadın ateşten kubbenin altında yana duruyordu. Soyunuzun komünyonuna hoş geldiniz çocuklarım dedi karanlık suret. Genç yaşınızda gerçek tabiatınızı ve kederinizi keşfettiniz. Çocuklarım arkanıza bakın. Arkalarını döndüler ve karşılarında sanki bir anda alevlerin içinden peydahlanan şeytanın müritlerini buldular. Yüzleri karanlık bir hoş geldin gülümsemesiyle parlıyordu. Karşınızda diye sürdürdü sözlerini karalara bürünmüş suret. Çocukluğunuzdan bu yana hürmet gösterdiğiniz insanlar var. Onları kendinizden daha kutsal bildiniz. Yaptıklarınızı, onların doğrudan sapmayan hayatlarıyla, Tanrı'ya tutkuyla bağlı oluşlarıyla, ağızlarından düşürmedikleri dualarıyla kıyaslayıp kendi günahlarınızdan ürktünüz. Bu gece size onların sırları bahşedilecek. Evlerine aldıkları genç hizmetçi kızların kulağına ahlaksız sözler fısıldayan, kilisenin aksakallı ihtiyarlarının, kocalarına içirdikleri İçkilerle sinelerinde son uykularına uğurlayan, dul örtüsü takmaya öteden beri hevesli kadınların, babalarının mirasına konmak için gün sayan tüyü bitmemiş delikanlıların ve bahçelerine küçücük mezarlar kazıp beni bebeklerin cenazesine yegane davetli olarak çağıran güzel küçük hanımların gizli saklı neler çevirdiğini öğreneceksiniz. Günaha meyletmiş olan yüreğiniz suçun işlendiği yerlerin korkusunu da tuzaklardan alacak. Kilisede, yatak odasında, sokakta, tarlada ya da ormanda iş süreceksiniz ve yeryüzünün bir günahın lekesinden ibaret olduğuna keyifle şahit olacaksınız. Kocaman kanlı bir leke ama bundan da fazlasını bulacaksınız. Sizlere tüm yürekleri günahın derin gizemiyle doldurma kudreti bahşedilecek, insanoğlunun gücünü aşan şeytani dürtüleri besleyen, eyleme dönüşmelerini sağlayan lanetli sanatların tükenmez kaynağına sahip olacaksınız. Şimdi çocuklarım birbirinize bakın. Dediğini yaptılar. Bir çare genç adam cehennem alevleriyle yanan meşallerin ışığında Feytin'i ve kadın okutsanmamış sunağın başında tir tir titreyen kocasını gördü. "Çocuklarım, nihayet burada aramızdasınız," dedi adam derinden gelen azametli sesiyle. Yine de hüzün vardı sanki korkutucu kudretinde. Mazide bıraktığı melek ruhuyla zavallı soyumuz için hala üzülüyor gibiydi. "Birbirinizin yüreğine bel bağlayarak erdemin bir düşten ibaret olmamasını ümit ederek yaşadınız. Fakat nihayet gözleriniz açıldı. İnsanoğlunun tabiatı kötülüktür. Mutluluğu bulacağınız yegane kucak kötülüktür. Çocuklarım, soyunuzun komisyonuna bir kez daha hoş geldiniz." "Hoş geldiniz," diye tekrarladı şeytanın müritleri. Çaresizliğin ve zaferin kaynaştığı tek bir çığlıkla. Genç adamla kadın kıpırdamadan duruyordu. Sanki bu karanlık lanetlenmiş dünyanın eşiğinden geçmekte hala tereddüt ediyorlardı ve kalabalığın arasında bu tereddütü yaşayan sadece onlardı. Kayanın ortası oyuktu. Tabiatın yaratmış olduğu bu küçük havuzun içinde kızıl ışığın kırmızıya büründüğü su mu vardı? Yoksa kan mı? Yoksa sıvı alev mi? Şeytanın suretine bürünmüş adam elini havuzun içine daldırdı ve vaftizin damgasını genç adamla kadının alnına çalmak için hazırlandı. Böylece ikisi de günahın gizeminden paylarına düşeni alabilecek, başkalarının zihinlerinde ve eylemlerinde can bulan saklı suçlara ortaklık edebilecek ve nihayet kendi günahlarının farkına bütünüyle varabileceklerdi. Genç adam beti benzetmiş karısına, Feth de kocasına son bir defa baktı. Birbirlerine bir daha baktıklarında kim bilir hangi düşkün zavallıları görecek, asıl suretlerine bakarken kim bilir nasıl titreyeceklerdi. "Feyt, Feyt!" diye bağırdı genç kadının kocası. "Göklerdeki cennete bak ve lanetlenmişe diren." Feyt'in sözüne uyup uymadığını anlayacak fırsatı olmadı. Sözler ağzından yeni çıkmıştı ki kendi sakin ve yalnız gecede kulağında ormanın derinliklerinde kaybolan rüzgarın sesiyle bir başına buldu. Sendeleyip kayaya tutundu ve kayanın soğuk ve nemli olduğunu hissetti. Daha demin alevler içinde yanansa sarkık dağların birinden yanağına buz gibi çiğ serpildi. Genç Goodman Brown ertesi sabah Salem kasabasındaki evinden dışarı çıktı. Şaşkın gözlerle etrafına bakınarak sokakta yürümeye başladı. İhtiyar papaz bir yandan kahvaltı niyetine bir şeyler atıştırıp bir yandan vereceği vaazı düşünerek tek başına mezarlıkta dolanıyordu. Yanından geçerken Goodman Brown'u kutsamaya kalkınca genç adam lanetli birini görmüş gibi saygıdeğer azizden öteye savurdu kendine. İhtiyar Diokos Gookin evinde vaaz veriyor, duasında sarf ettiği kutsal sözler açık pencereden duyuluyordu. "Bu büyücü hangi tanrıya dua ediyor?" diye geçirdiği içinden Goodman Brown. Herkesin örnek aldığı kusursuz Hristiyan Cloisnine sabah güneşinin altında evinin penceresinin önünde durmuş, ona sabah sütünü getirmiş olan küçük bir kıza din dersi veriyordu. Goodman Brown çocuğu sanki şeytanın elinden çekiyormuş gibi kadının elinden çekip aldı. Kilisenin köşesine döndüğü sırada başında pembe kurdeleleriyle son derece gergin bir şekilde yolunu gözleyen Feyt'i gördü. Kadın onu görünce müthiş bir sevince kapılarak kendini sokağa atıp neredeyse bütün kasabanın önünde kocasını öpmeye kalktı. Ama Goodman Brown merhametsiz ve üzgün gözlerle onun yüzüne bakıp selam bile vermeden önünden geçti gitti. Yoksa Goodman Brown ormanda uyuyakalmış ve çılgın bir rüyada cadıların toplandığını mı görmüştü? Dilerseniz öyle olsun fakat heyhat, şayet öyleyse ne uğursuz bir düşmüş genç Goodman Brown'un gördüğü. Bu korkulu rüyanın sabahından itibaren merhametsiz, kederli, efkarlı, kuruntulu, perişan bir adam oldu çıktı. Pazar ayininde cemaatin bir ağızdan söylediği kutsal ilahileri dinleyemez oldu. Çünkü kulağında yankılanan günah ilahileri bütün kutsanmış dizeleri bastırıyordu. Papazı kürsüde elini açık duran İncil'in üzerine koymuş güçlü ve ateşli hitabetiyle dinimiz kutsal gerçeklerinden ve azizlere yarışır biçimde yaşanmış yaşamlardan ve muzaffer ölümlerden ve gelecekte bizleri bekleyen saadetten ve sefaletten bahsederken gördüğünde Goodman Brown'un yüzü sapsarı kesiliyor, çatının yıkılıp gri başlıklı kafirin ve dinleyicilerin tepesine çökeceğinden korkuyordu. Geceleri kanter içinde uyanıp Feyt'in koynundan kaçıyor, sabahları ya da akşam üzerleri ailesini dua için diz çökmüşken görünce kaşlarını çatıp kendi kendine mırıldanmaya başlıyor, karısına dik dik bakıp arkasını dönüyordu. Ve sürdüğü uzunca ömrün ardından ak saçlı bir ceset olarak artık yaşlı bir kadın olan Feyt ve çocukları ve torunları ve komşularından oluşan epeyce kalabalık bir cemaatin eşliğinde mezarlığa götürüldüğü gün eceline azap içinde kavuşan bu adamın mezar taşına umut dolu bir söz kazıyan olmadı. Son.